کرنے والے فرشتے تھے جنہوں نے کاؤنٹر کر دیا, وہ چور نہیں رہے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں نتنگ ول ہیپن لائک دیٹ, کیوں کہ حساب کرنے والے فرشتے ول سے جذبہ رہے. صحیح, تو اس بات آج آپ کو مزہ آ جائے گا قرآن. کیا تھا روی نمبر کتنا تھا؟ کتنے نمبر؟ چھ, سکس. نکیر اور منکر, النکیر والمنکر نمبر سکس. انه السادس من الملائکہ النکیر والمنکر. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان فیقعدانه فیقولان له من ربک وما دینک وما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم. امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے جہاں بھی مرنے کے بعد چلا جاتا ہے تو اس کو دو فرشتے آ جاتے ہیں تو اس سے پوچھ لیتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں نکیر اور دوسرے کو کہتے ہیں منکر. ایک کو کہتے ہیں نکیر اور دوسرے کو کہتے ہیں کیا؟ منکر. نکیر کا معنی الذی لا یعرف احدا, والمنکر هو الذی لا یعرف احدا. النکیر هو الذی لا یعرف احدا, نکیر کا معنی ایسا فرشتہ جو کسی کو جانتا نہیں, کسی کے ساتھ کسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں, کوئی تعارف معرف پیش بھی تعارف ہے نہیں. ادروائز تو امتحان کے لیے کوئی ایسا سپرنٹینڈنٹ پاکستان میں آ جائے جو اثر کا دوست ہو, صحیح, تو ہم سب اس کو کانٹیکٹ کر دیتے ہیں بھائی صلاح کے ریس میرا بیٹا ایگزام دے رہا ہے. صحیح صحیح ہے نا, اس طرح کر دوں تو اللہ کے نے فرمایا وہ نکیر ہے, وہ کسی کے ساتھ اس کا تعارف ہے نہیں, وہ کسی کو نہیں جانتا, اور دوسرے کا نام ہے منکر, اس کو کوئی نہیں جانتا. لائیے منٹین کہاں سے ہے پتا نہیں, اس کا تو کوئی ضرور نہیں, پتا کا بندہ کہاں سے آٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اجنبی قسم کے فرشتے النکیر والمنکر. صحیح, ایک اور دوسرا معنی تفسیر الثانی للنکیر والمنکر الذي تكون معاملتهم اجنبيا جدا, ان کی ٹریٹمنٹ بڑی اجنبی ہوگی, بڑی اسٹرینج ٹریٹمنٹ دیں گے آپ کو. صحیح, ادوائی کی طرح تو وہ پوچھ لیتے ہیں مر رب کا, آپ کا رب کون تھا, جمع دین کا, آپ کس دین کے عقیدہ رکھتے تھے, جمع تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم, اور ذہن میں محمد کی شکل تصویر آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی شکل تصویر آپ کے ذہن میں مرتسم کی جائے گی, یرتسم سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ذہن ای احد من المسلمین فیقولان له وما تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم. یہ تصویر آپ کے ذہن میں نظر آ رہی ہے جی ہاں, اس کے متعلق کیا خیال ہے, یہ آدمی کون ہے؟ صحیح, اور تبھی تو اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ سنائے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں. صحیح, وہ تو عاشق تھا, اس کا تو مزاج کو چھوڑتا ہے, ہم تو کہتے ہیں خدا عمدہ قبر سے بچائے, لیکن بچتا تو کوئی نہیں, اور وہ کہتا ہے میں تو خوش ہوتا ہوں. کہ سنائے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں, کہ قبر میں محمد کی تصویر ذہن میں آ جائے گی, اسی کے لیے تو ہمیں مرنا چاہیے. عاشق کو تو کیا چاہیے, اندھے کو کیا چاہیے, دعائیں گے. ایک عاشق مسلمان کو کیا چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے شاعر نے کہا کہ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں, کہ کب آئے تاکہ محمد سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے تو وہ ہنس رہے تھے, اس کی روح نہیں کر رہی تھی اور وہ ہنس رہے تھے, اسمائلنگ کرتے رہے. صحیح, تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو ہنس رہے ہیں, آپ تو ہنس رہے ہیں, لماذا تتبسم او تبتسم؟ فقال بلال غدا القى الاحبه محمدا وحزبه. قال محمد سے ملاقات ہوگی, بس مرنے کی ہے, محمد سے ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم ہمارے ایمان کو بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں موت کے آنے سے خوشی ہو جائے, موت کے آنے سے خوشی ہو جائے. تبھی تو علامہ نے کہہ دیا, حسف صاحب علامہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ مر کے ہریت اے پسر ہم رنگے اوس پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. موت کیسے آئے گی, آپ موت کے دشمن رہے تو دشمن کی شکل میں آئے گا, اور آپ موت کی دوست رہے تو پھر دوست کی شکل میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ موت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح, وہ تو آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح آپ نے اس کو ٹریٹ کیا ہے. صحیح, اگر آپ نے اس کے ساتھ دوستی بنائی ہے تو ایک دوست کی طرح آئے گا, آپ ویلکم کریں گے, اور اگر آپ نے اس کو دشمن سمجھا ہے, کوئی تیاری نہیں کی, تو وہ تو یا سبحان اللہ تسلیوں کو توڑ دے گا. تو مرگ ہر یک ایک سر ہم رنگ اوس پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. اور علامہ نے بڑی عجیب یہ فلسفے بڑے عجیب بیان کیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، کمپوزیشن. What is life? What is composition of عناصر؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. ایک چیز کو اللہ نے کمپوز کر دیا، صحیح کمبینیشن ہو گئی، تو اس سے کیا بن گیا؟ لائف، زندگی. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا پریشان ہونا. ڈیکمپوزیشن از کالڈ ڈیتھ، وائل کمپوزیشن از کالڈ لائف. اللہ نے کمپوز کروا دیا، دیٹ از لائف. ڈیکمپوز کروا دیا، دیٹ از ڈیتھ. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا پریشان ہونا. ویسے اچھا غلط ہاں لکھ لیا. اینی ہاؤ نمبر سیون چامن کا تیوی آر ریکارڈنگ اینجلس انفتاح آیا نمبر سکس. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کو؟ آخری سے بات، سورت نمبر 93، سورت نمبر 82 پیج بتا دیں. آیت 93 آیت نمبر 6. یا ایھا الانسان، او انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کو اپنے پروردگار کے مقابلے میں جو آپ کے اوپر بڑا کرم کرنے والا ہے؟ اور آپ اس کے کرم پہ تکیہ کر چکے ہیں، صحیح. ہم بھی اس کے کرم پر تکیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے کوئی ہمت نہیں کرنی، کیونکہ وہ بڑا کرم کرنے والا ہے. اسے کہتے ہیں بے ہمتی. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہود کو کس چیز نے بیڑا غرق کر دیا دین کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا وی آر سلیکٹڈ اینڈ چوزن پیپل، ویئر فور دے ڈو نتھنگ بیکاز دے آر دی سنز آف اللہ سبحانہ و تعالی، دے ول گو ٹو دی پیراڈائز، سو دے ڈو نتھنگ. اینڈ سو از دی کیس آف کرسچن، بیکاز کروسیفیکیشن از دیئر. عیسیٰ واز کروسیفائیڈ اینڈ ایوری باڈی ول گو دیئر ٹو پیراڈائز بیکاز آف دی کروسیفیکیشن آف عیسیٰ. اینڈ سو از اور کیس، وی سو ہو غفور رحیم. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کس تو کے مسئلے میں ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. الذی، وہ اللہ خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، فسواک، اور آپ کو بڑا بیلنس بنا دیا ہے، فغدلک، اور آپ فغدلک، اور اس نے آپ کو فغدلک، اس نے آپ کے اعضاء کو بڑا بیلنس بنا دیا ہے، فسواک نفسن فغدلک جسامتن، فسواک آپ کو بڑا پرفیکٹ بنا دیا ہے نیچر کے اعتبار سے، فعدلک اور بدن کے اعتبار سے بڑا معتدل بنا دیا ہے، بدن کے اعتبار سے بڑا معتدل بنا دیا ہے، فی ای صورت ما شاء، اور ایک خاص صورت میں جو اللہ نے چاہ رکھا بکا اس نے آپ کو کمپوز کر دیا. وہی جو اللہ نے والا تصور ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ہے ترتیب. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ کو زبردست انداز سے کمپوز کر دیا. کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ آپ لوگ تکذبون بالدین، جھٹلاتے روز جزا کو، وان علیکم لحافظین، اور آپ لوگوں پہ لحافظین مقرر ہیں، کرام الکاتبین، کرام المعزز فرشتے، الملائکہ کاتبین، یعلمون ما تفعلون، جو لکھتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں. تو دیٹ از نمبر سیون، کرام کاتبین. نمبر ایٹ، کسٹوڈین آف پیراڈائز، زمر نمبر 73، زمر سورت نمبر 39، سورت نمبر 67 سپارے، 24 سپارے میں، آیت نمبر 73، 67، 67، 67. وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا، الذین اتقوا ربهم، ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر چکے ہیں، الی الجنت زمر، الی الجنت، جنت کے جانب، زمر، ان گروپس، زمرہ میں ان گروپس، حتی اذا جاؤہا، تاکہ وہ آ جائے جنت کے قریب، وفتحت ابوابہا من قبل استقبال اللہم و ترحیبا بہم، وفتحت، وہ یقال لہو الواو الحالیہ، والحال ان ابواب الجنه مفتوحه استقبالا وترحيبا. محمد مفتوح. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها, اور انہیں کہہ دیں گے دی گارڈین آف پیراڈائز, خزانہ گارڈین آف پیراڈائز. سلام علیکم, دے ول سلیوٹ ٹو دی پیپل آف پیراڈائز. سبحان اللہ, وہ جو جنرل صاحب آ جاتے ہیں صحیح بندوق کے ساتھ وہ پلاٹون والے پریزنٹ, صحیح وہ پریزنٹ ہی کر دیتے ہیں, تو وہ فرشتے جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم جب اسکول میں ہوتے تھے, اسکول میں پرانے زمانے میں یہ اسلام کے ساتھ لوگوں کا ٹچ بڑا زیادہ تھا, خصوصاً پاکستان میں. صحیح, تو ہمارے استاد آ جاتے کلاس میں, صحیح, تو ہم کہہ رہے تھے اسٹینڈ, تو سارے اسٹوڈنٹ اٹھ جاتے اور پھر عربی میں کہہ رہے سلیمو, ہم کہتے السلام علیکم, استاد کہ وعلیکم السلام. صحیح, تو فرشتے سارے سلیمو کہ جائیں گے السلام علیکم. صحیح, اور پھر کہے گا کہ چلو پھر صاحب اندر گارڈین آف دا ہیل فائر. نفس سورت, ان دی سیم سورت آیت نمبر 71, وسیق الذین کفروا الی جہنم, اور ہانکا جائے گا. حیوانوں کو جب لے جایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہانکنا, کیونکہ ڈنڈے بھی کرتے ہیں نا. وسیق الذین, اور ہاں کا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں, الی جہنم زمرہ, جہنم کو ان گروپس, حتی اذا جاؤہا, تہاں کہ وہ آ جائے, فتحت ابوابہا. محمد نکتہ مہم فی الجنہ, قال وفتحت ابوابہا, وحینا بدون الواو فتحت ابوابہا, اے تفتح ابوابہا فی نفس الوقت, واما الجنہ فمفتوحا من قبل استقبالا وترحیبا. مفہوم؟ فلأجل ذا زيد في هناك كلمة واو وليست هي هنا, فتحت أبوابها مثل الجنة وفتحت أبوابها, أبوابها مفتحة من قبل استقبال وترحيبا قبل المجيء. نعم, وأما لأهل جهنم فتفتح إذن, مفهوم؟ لئلا يخرج حرارة جهنم. فبي دیکھیے ایک ہی کلمہ ہے اللہ کریم نے کہ نیچے دیکھیے کہ اب جس آیت سے ہم آئے گارڈین آف جنہ سے, تو وہاں دیکھیے فتحت ابواب, وہاں ایک واو نظر آتا ہے. فتحت سے پہلے وہاں کیا ہے؟ واو, دیکھ لیا. وفتحت ابواب, اور یہاں بھی فتحت کا لفظ لیکن واو نہیں تھا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها, تو پیچھے کیا ہے؟ فتحت ابواب, واو نہیں. اب اس واو کو عربی گرامر میں کہتے ہیں حالیہ, اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ. تو جہاں پہ واو آ گیا ہے تو اس کا معنی یہ کہ پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے جنتیوں کے لیے, تاکہ ان کا ٹھیک ٹھاک ویلکم کیا جائے اور ٹھیک ٹھاک استقبال کیا جائے. جبکہ جہنمی جب دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اسی وقت دروازہ کھول دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر پہلے سے کھول دیتا تو حرارت باہر نکل جاتی ہے, اللہ کریم اس کو ٹھیک ٹھاک گرم رکھتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ٹائم پر پہنچ جائیں. فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها, اور کہیں گے ان کو خزنتها اس کے گارڈین, الم یاتکم رسل منکم, کیا نہیں آئے تھے آپ لوگوں کے پاس رسول آپ لوگوں میں سے, یتلون علیکم آیات ربکم, کیا آپ کے سامنے اللہ کے آیات پڑھتے رہے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور آپ کو اس دن سے ڈرا رہے تھے آئے تھے. قالوا بلا, تو کہیں گے کہ جی ہاں, کیونکہ وہاں تو سوائے کنفیشن کے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں, وہاں کنفیشن, یہ تو کنفیشن والے وہاں کنفیشن کریں گے, صحیح, یہ کنفیشن کرنے والے یہ وہاں بھی کنفیشن کریں گے کہ جی ہاں آئے تھے اور ہم نے ان کو لاڈ بنا دیا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر داخل ہو گیا کنفیشن والے. اس لیے اسٹے تھا, صحیح. تو اس نمبر ایک, نمبر نائن, نمبر نائن, نمبر ٹین, angels are bashara, glad tidings are happy news. Surah Hameem Fussilat, Manu Hameem Saddar, Hameem Saddar, Hameem Fussilat, Hameem Saddar, number 41, Hmm. وہی تھا لیکن آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 ان الذين قالوا ربنا الله تاکہ کو لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے ثم استقاموا اور پھر وہ زندگی پر استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں سٹیبلٹی فتنزل علیہم الملائکہ نازل ہوں گے ان کے پاس فرشتے اللہ تخافو مبشرین اللہ تخافو فادی ملائکہ تبشیر وہ ان کو بشارت دیں گے ہیپی نیوز دیں گے خوشی کی اطلاع دیں گے اللہ تخافو کے ڈرو مت ولا تحزنوا اور وریز نہ کرو وابشروا بالجنت اللتی اور آپ بشارت لے لو بالجنت اللتی اس جنت کے کنتم توعدون جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا فہذی ملائکہ التبشیر یا ملائکہ البشارت اور اینجلز آف ہیپی نیوز نمبر 11 انجل لے وضع الروح فی السبیل لے وضع الروح فی السبیل وہ فرشتہ جو ماں کے بوم کے اندر بچے کے اندر روح پون دیتا ہے ہاں فی الجنین یس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد تکون نطفہ 40 یوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما ثم ياتي الملك فينفخ فيه تو بچہ 40 دن کے لیے نطفہ اور زائگوٹ کے شکل میں ہوتا ہے پھر 40 دن وہ لیچ کے شکل میں ہوتا ہے علقہ کلاٹ اور 40 دن وہ کم کی صورت میں ہوتا ہے نطفہ یہ کتنے مہینے ہو گئے 4 مہینے ہو گئے 40 120 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں 4 مہینے 4 اور 4 مہینے کے بعد فرشتہ آ جاتا ہے فین فخفیر روح تو اسے میں روح ڈال دیتا ہے زندگی آ جاتی ہے اس میں سفر مکروہ اور اس کے بعد پھر حرام ہاں اور پھر حرام اور 4 مہینے سے پہلے مکروہ ہیں تو اسے ڈس لائک پریکٹس اس شوڈ ناٹ بی This should not be, but if that is necessary medically, that is something else. Necessary medically, that is something else. One of the priorities that are coming for you. So with the abortion, before that time will be a dislike practice, and after that, that will be haram and prohibited. Muhammad, Fahimta. Abortion, before 4 months, that will be a dislike practice, but after 4 months, that will be haram. الشهر الرابع يكون مكروها الا اذا امر الاطباء بحفظ نفس المراه بعد وضع الروح يكون محرما نعم عندما يبدا الشهر الخامس فيتحرك مرأة حالت العرش اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے الحاقہ آیت نمبر 13 سورت نمبر 6 اینڈ نمبر پیج 569 اذان پہ خف سور نفخت واحدۃ جب پونکا جائے گا سور اسرافیل میں ایک پونک وحملت الارض اور زمین کو برابر کر دیا جائے گا فلا ترى فيها عوجا ولا امتا حملت بمعنی سویت الارض زمین کو ہموار کیا جائے گا فلا ترى فيها عوجا ولا امتا اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی والجبالو اور پہاڑوں کو بے اموار کیا جائے گا فدکتا دکتا واحدا اور اللہ کریم نے فرمایا یہ دونوں عمل ایک ہی جھٹکے میں ہوں گے یہ دونوں عمل یہ کوئی لنکی پروسیس نہیں ہے اٹ ول نیور ٹیک ٹائم صحیح اللہ کریم نے فرمایا بس ایک جھٹکے سے سب کچھ ہموار ہو جائے صحیح جس طرح آدمی وہ زمیندار لوگ جب دانے ڈالتے ہیں اس میں بیگ میں بڑے بیگ میں اس طرح اس کر رہے ہیں وہ بیگ بڑا اللہ کریم جس طرح زمین کو اس طرح کرو اونچ نیچ برابر ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, یہی دن ہے کہ وہ ایونٹ واقعہ ہو گیا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, آسمان پٹ گیا. فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور اسے دن یہ مضبوط آسمان بڑا کمزور ہوگا. اللہ کریم فرماتے کہ اب کے تو اتنا مضبوط ہے, کب سے بنا ہے, کب سے بنا ہے؟ آصف صاحب فوج والے کیا کہتے ہیں, کتنے سالوں سے بنا ہوا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح, کبھی اس سے کوئی ٹکڑا گر گیا؟ آج کے دن تو بڑا مضبوط ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے اسی دن اس سے کمزور چیز ہوئی کوئی نہیں ہوگی, بس ایک جھٹکے سے روزہ لگا بن جائے گا. وہ تو اسپیس سے گرتے ہیں, وہ آسمان سے نہیں گرتے, آسمان سے گرے شکر گہرا رات کر جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, یہ جو کہ یہ آسمان کا اسٹپ ہے جو گرتا رہتا ہے, جو چودی صاحب بیٹھنی پیسہ کو کرتا رہا وہ گرتا رہتا تھا. چودی صاحب کا مقصد یہ کہ اللہ نبی ٹھیک ٹھاک اسٹپ نہیں دیا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور فرشتے سارے اس کے اطراف پہ آ جائیں گے. سائڈ, ارجا مین اطراف, مین سائڈ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ, اور اٹھا کے رکھیں گے آپ کے پروردگار کے عرش کو. فوقہم, کے اوپر. سمانیت صفوف من الملائکہ, لا سمانیت عدد, سمانیت صفوف من الملائکہ, آٹھ صفے ہوں گی فرشتوں کی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. ابھی تو بیلنس ہے آسمانوں کے اوپر, ابھی کس چیز پر ہے بہنوں سے, اور فرشتے ہیں لیکن اسی دن صرف فرشتے ہوں گے. نیچے والی سٹوری چلی جائے گی, نیچے والی سٹوری چلی جائیں گی. تو حملۃ العرش نمبر 13, ملائکۃ الجبال پہاڑوں والے فرشتے, وہ والکین ایرپشن کروا دیتے ہیں. روز ملائکہ who have been assigned the duty of volcano eruptions, ملائکۃ الجبال. When the ملک الجبال came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, when he was coming back from Taif, he came along with جبریل امین. And جبریل امین said to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, if you want the people of Taif to be destroyed, so here is ملک الجبال, just order him, he will make them a sandwich. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at the same time, he said, no, اللہم اهد قومی فمن لا يعلمون, I don't want that. I don't want them to be destroyed. ملک الجبال نمبر 13. نعم, اینجل آف رینکس, اینجل ان سفو, سورہ صافات, ملائکۃ الصفوف اور ملائکۃ الصافات. والصافات صفاً, مجھے قسم ہے ان فرشتوں کے, الصافات صفاً, جو اللہ کے سامنے روز اور رینج بنا کے کڑے رہتے ہیں. تو جس وقت آرڈر آ جائے, دیز آر ایکسٹرا فورسز, دیز آر ایکسٹرا فورسز. اب تو وہیں جن کو ڈیوٹی دے دی ہے کہ ایکسٹرا فورسز ہے, اللہ کریم ایکسٹرا ڈیوٹی دے دیں, وہ کڑے رہتے ہیں. ہاں, ایریٹ فورس. والصافات صفاً, اور قسم ہے ان فرشتوں کے جو رینکس بنائے کڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے. فالزاجرات زجراً, اور وہ فرشتے جو عذاب لے آتے ہیں شدید عذاب کفار کے لیے. الزجر هو الردع والردع بشدة وعنف, الرد والردع بشدة وعنف على الكفار. اب یہ ایلیٹ فورس تو ہے نا, یہ کافروں پر عذاب لینے کے لیے کڑے رہتے ہیں. جب اللہ کریم حکم دے دیتا ہے فلاں مرو, تو وہ مارنے آ جاتے ہیں, وہ مارنے آ جاتے ہیں. جب ان کا کام نہیں ہوتا مارنے والا, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ When they are not on their duty of azab, what they are doing then? So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ فالتالیات ذکرن, they do remember اللہ سبحانہ وتعالیٰ, nothing else. When they don't have any duty of azab, so they do ذکر. کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, عبادت کرتے رہتے ہیں. صحیح, لیکن the moment they get message from Allah, so just go to whoever and you hit them. Number 15. سیاحی وزٹرز. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحی, اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحی وزٹرز, وہ زمین میں آ جاتے ہیں اور ان کے دو کام ہوتے ہیں بنیادی. ایک یہ کہ اذا ما يتقرب العبد الى الله عز وجل عباره فيدخل الله عز وجل جبريل فيقول اني احب فلان فاحبه, کہ جب کوئی آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کریم جبریل سے کہتا ہے آپ آ جائیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ آ جاتا ہے جو کہتا ہے فلان بندہ میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں, وہ میرا محبوب ہے, تو آپ بھی اسے اپنے محبوبین کی صف میں شامل کر دیں. جبریل کہتا ہے جی آپ کا محبوب ہے تو ہمارا تو ہے ہی, ہمارا تو ہے ہی, یعنی جس طرح چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں ہمارا دوست ہیں, کہتے ہیں بھائی چوہدری صاحب کے دوست ہمارے بھی دوست ہیں, بھائی ہم چوہدری صاحب کی دشمنی خاک لے سکتے ہیں, جانا ختم ہو گیا نا, کیا پوچھ رہے ہیں لالا بھی آیا ہے وہ سپورٹ دے گا نا آپ کو. دار تقسیم الاسماء سوف يذهب اخ چودھری و اخلال بكل هؤلاء الناس الى اردن و الى العراق الى ارض القران, سيذهب سياحه, نعم سياحه, وكل المصارف وكل المصارف يتحمل هذا وهذا, ولا حتى في الاحلام لم يحصل. محمد کہتا ہے کہ لالا اور چودھری صاحب کے مطابق کی تصور آپ خواب میں کر سکتے ہیں, تو اس نے کہا کہ جانتے میں تو ان دونوں کو جو ایک ڈالر بھی نہیں نکلے گا. لالا ویسے آدمی جو ہے نا یہ بڑا نباب جانتا ہے آدمی کو, تو جبریل امین یہ دیتا ہے کہ میرا محبوب ہے, اور پھر جبریل امین ساتویں آسمان میں چھٹے میں پانچویں میں سارے آسمانوں میں ثم ينادي جبريل في كل السماوات ان الله يحب فلانا واحبه فاحبوه, جبريل امين ساتوں آسمانوں میں تقریر کر دیتا ہے, وہ میسج کنوے کر دیتا ہے سارے فرشتوں کو کہ اللہ کریم فلاں بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے, میں بھی اسے پسند کرتا ہوں, آپ سب اس کے ساتھ محبت رکھیں, تو سارے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا بھی محبوب, اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین وزٹرز, دے کم ڈاؤن ٹو دی ارتھ and they are inspiring into the hearts and minds of the people that Mr. So-and-so is mahbub of Allah subhanahu wa ta'ala. So, log bila wajah uske saath mohabbat shuru kar dete hain, kisi ko paise bhi nahi dete, log usse pasand karna shuru kar dete hain. To haza mistaq qawli ta'ala inna alladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Sayaj'alu lahum ar-rahman, Huzoor Paak sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ki ye mistaq hai is ayat ka jo Allah Kareem ne farmaya surah Maryam mein, surah Maryam مریم اور پہا مریم مریم آیت نمبر 66 پیج نمبر 311 جو ایمان لا چکے ہیں عقیدے کے پکے ہیں وعمل الصالحات اور صالح عمل کر چکے ہیں عمل کے سچے ہیں عقیدے کے پکے ہیں اور عمل کے سچے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ کریم پیدا کرے گا ان کے لیے محبوبیت لوگوں کے دلوں میں تو لوگ انہیں اللہ کے لیے یعنی اللہ والے انہیں کے ساتھ محبت رکھیں گے اللہ کے لیے آیت نمبر 96 ان الذين آمنوا تاکہ کو لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعمل الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ کریم پیدا کرے گا ان کے لیے ودا محبوبیت لوگوں کے دلوں میں تو وہ محبوبیت کیسے پیدا ہوتی ہے فرشتے انسپائر کرتے ہیں وزٹر ملائکہ دے انسپائر ان دی ہارٹس اینڈ مائنڈ آف دا پیپل ٹو لو مسلم سو اینڈ سو کا مسئلہ کا اللہ سبحانہ و تعالی تو اللہ والوں کو اللہ کے لیے اللہ والے اس کے ساتھ محبت کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی. تو ایک ان کی ڈیوٹی جی, اور دوسری ڈیوٹی, سیکنڈ ڈیوٹی آف سیاحین, ایز نریٹڈ بائی امام ترمذی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سیاحین ملائکہ اللہ کے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں. تو جب ایسی مجلس دیکھتے ہیں جہاں دین کی بات ہو, ایسی مجلس, مثلا ہماری مجلس الحمدللہ, ایسی مجلس دیکھتے ہیں یہاں دین کی بات, فیضا وجدو مجلس الذکر و مجلس العلم, یجلسون فیہ و یستمعون, وہ فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی شہید ہوتے ہیں. صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین اور علم والے مجلس میں جو سکون آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ خیراتی ہوئے, ویسے ان کو نہیں ہوتا, وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں, فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں کی موجودگی وہ سکون فراہم کر لیتی ہے. انہیں فرشتوں کی موجودگی آپ کو مینٹل پیس اور مینٹل ریسٹ, ایک مینٹل ریسٹ اینڈ پیس اینڈ اطمینان از بیکاز آف دی پریزنس آف ملائکہ. كما قال رسول صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. ابن عمر کی حدیث ہے, حضور پاک کے فرمائے, امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ جب لوگ کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں مسلمان, یتلون کتاب اللہ, کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں, ویتدارسونه, اس کی تعلیم و تعلم کرتے ہیں, الا حفتهم الملائکہ, رحمت والے فرشتے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں, وغشیتهم الرحمہ, اللہ کریم رحمت کی ایک چادر پھیلا دیتے ہیں اس گروپ کے اوپر, نزلت علی مسکینہ, ان کے دل و دماغ کو اللہ سکون پرووائڈ کر دیتا ہے, کرم اللہ فی من عندہ, اور وہ جو عرش کو اٹھانے والے آٹھ سطح فرشتے کے انہیں کے سامنے اللہ ذکر کر دیتا ہے. وہ دیکھو گرینیڈا ہل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کے تکے ماندے آئے ہیں, دیکھیے میرے قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اللہ کریم ریڈیوس کے دفتر میں بھی آپ کا نام کسی میں نہیں آئے گا. یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ کریم نام لیتا ہے کہ ہاں فرشتوں کے سامنے, اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا, اقرا علی ابن کعب, کہ ابی ذرا قرآن کریم تلاوت کر. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے, تو اس نے کہہ دیا, اب اقرا علیک وعلیک انزل, یہ میں پڑھوں, یہ تو آپ کے اوپر اللہ نے ڈائریکٹ نازل فرمایا, تو آپ پڑھے تو بڑا مزہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, ہاں آپ پڑھے گا, بزا عمر تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے, یہ حکم کیا آپ سنیں. تو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا کوشچن پوز کر دیا, اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام دیا ہے کہ اس سے سنیں, اللہ نے میرا نام دیا ہے کہ اس سے سنیں. تو انہوں نے فرمایا, ہاں ابھی جبریل آئے, آپ آ رہے تھے وہاں سامنے نظر آ رہے تھے, جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ نے بھیجا دیا وہ بھائی آ رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا اطراف مجھے بھی بڑا مزہ لگا, تو آپ اس سے ذرا سنیں. صحیح. ابی ابن کعب نے قرآن تو تلاوت کی, اور جب وہ بیٹھے رہتے تو اس واقعے کا حوالے دے کہ بھائی ہم بھی کچھ لوگ ہیں, ہمارا تذکرہ وہاں ہوتا ہے, کریم دعا اللہ کریم ہمارا نام دیتا ہے, تو ابی ابن کعب سے سنیں. صحیح. اور حضور پاک نے اس کو ٹائٹل دی گیا اقرا الصحابہ, ابی ابن کعب اقرا الصحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح کا اہتمام کر دیا, تراویح کا تو امام بنایا کس کو؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. قرآن بڑی اچھی انداز سے پڑھتے تھے, کیونکہ آپ پیچھے کریں پڑھنے والا خوبصورت انداز سے کھڑا کرے تو آدمی کو نماز مزہ دیتا ہے, ادر وائز تو آدمی سمجھے کہ بھائی کب ختم کرے گا. نہیں, بعض اوقات تو آپ بھی ایسے امام کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے, اللہ رحم فرمائے, کہ جس طرح سلیج ہیمر آپ کے سر پہ مار رہا ہے. تو یہ سیاحین فرشتے یہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جب مجلس ختم ہو جاتا ہے, فَإِذَا قَضَوْا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, تو وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, تو اللہ کریم ان سے پوچھ لیتے ہیں, مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِمْ, اللہ جانتا ہے یہ گرینیڈا ہل سے آئے, لیکن اسے پوچھ لیتا ہے, اسے اللہ کو مزہ دیتا ہے ان سے پوچھتے ہوئے, کہاں سے آئے بھائی؟ تو وہ کہہ رہے تھے جی گرینیڈا ہل سے آئے. اچھا کیا تھا وہاں؟ انہوں نے کہا جی وہ دین کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا اچھا تو کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا جی کچھ اللہ والے اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے یا کس کیا مقصد تھا ان کا؟ جی وہ آپ کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے, تمہیں کچھ پروٹیکشن مل جائے. تو اللہ کریم پوچھ لیتا ہے, اوارا او ناری کان گتا آؤ وزون میں نارک کالا اوارا او ناری فقال اللہ, فرشتے کہہ رہے تھے بھائی جی انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں بہت. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ماں بہن لو رو کیا ان کی کیفیت ہوتی اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے, تو فرشتے کہہ رہے تھے یقین اشد تحاوت منها, وہ تو پھر بڑے زار و قطار سے رو رو کے آپ سے پناہ مانگتے. صحیح. وہ ماں کا یتلب وہ مانتے کیا تھے؟ جی جنت مانتے تھے. یتلبون حال کر جت اور او جنتی, میرے جنت کو دیکھ لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ماں بے ہم لو رہا, اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیا اشد طلب ہم ان کا, ان کی طلب اور بھی بڑھ جاتی کہ یہ نعمتیں ضرور ہمیں ملنی چاہیے. تو اللہ کریم فرماتے کہ فشہدو انی قد غفرت لہم, آپ گواہی دیں میں نے ان کی مغفرت کروا دی, ان کو جہنم میں نہیں لے جانا, ان کو میں نے جنت میں لے جانا. صحیح. اور پھر فرشتے کہہ رہے تھے کہ یا رب ان فیہم رجلا, ایک آدمی تھا وہ اس مقصد سے نہیں آیا تھا, اس کا جو حساب سے کچھ کام تھا لیکن جو حساب سے مصروف تھا. صحیح. تو وہ بیٹھا رہا کہ جو حساب فارغ ہو جائے, یعنی مینس کہ وہ انٹینشنلی پرپز دی واز ناٹ سٹنگ ٹو لسن ٹو ہولی بک ہاؤ ٹو ڈو دا سیم جاب بٹ ہی ہیز سم تھنگ وتھ چودھری سر اور وتھ چودھری فادر اور دا پاس فار سم ون ایلس سو دیئر فور ہی واز ویٹنگ فار. صحیح. لیکن وہ بھی انتہا تک بیٹھا رہا تو اللہ کریم فرماتے فانی غفرت لہ فانہم قوم لا یشقی بهم جلیسہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا محمد رحمت من اللہ وبرکۃ من انہ قوم لا یشقی بهم جلیسہ, تو یہ ایک ایسی قوم ہے مجھے اتنی معلوم ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے میں ان کو بھی مغفرت کر دیتا. اللہ کے لیے بیٹھنا اتنی بڑی منزلت ہے, اللہ کریم مزید توفیق دے رہے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے سمجھ لو لوگ چھٹی کر دی, نہیں, یہ تو مکتب عشق کے انداز مرا لے دے گی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, تو ابھی آپ کو مرنے تک چھٹی نہیں ملے گی. صحیح. جو صاحب آپ ڈرے نا, ہم نے آپ کے پیسے نہیں لگا رہے لیکن اس نے کہا چھوڑنی نہیں. اچھا سو ناؤ بیک ٹو یور سبق. So these are some of the malaikas or angels who have been assigned the duty mentioned there in Holy Quran or in Hadith. They were Christian to tabhi jaate the, abhi to kafir nahi. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, abhi to Quran khatam ho gaya, 24 abhi tak abhi jaan saaf nahi hua. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, مجھے قسم ہے ان فرشتوں کے, دس از نمبر 16, دس از نمبر نہیں چھپ رہا سکتی, نہیں فارگیٹ فلنس پیدا ہو گئی ہے, ہم بھول چکے ہیں سینک کو بار گزر گیا. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, مجھے قسم ہے ان فرشتوں کے جو روح نکالنے والے کافروں کے غرقن ڈوب کے نکالتی ہیں. والناشطات نشتن, اور وہ فرشتے الناشطات نشتن جو بڑے جنٹلے روح نکالتے ہیں مسلمانوں کی. والسابحات سبحا, اور قسم ان فرشتوں کے, دس از نمبر 17 والسابحات سبحا, اور وہ فرشتے, دس نمبر 17 الناشطات غرقا, 17 الناشطات نشتن, 17 is الناشطات نشتن, this is 18. Yes. والسابحات سبحا 18. والسابحات سبحا, اور قسم ان فرشتوں کے, السابحات سبحا, جو تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالی کی مکمل تسبیح. ایک مانا اور دوسرا مانا ثانی. والسابحات سبحا, those malaikas who are floating in between the earth and skies who perform their duty swimming. Asal mein sabihat kya maana hota hai? Swimming karne wali. To ye floating ka matlab to dekhiye swimming hai. السابقات سبقن, بس یہ سارے فرشتے السابقات سبقن ایک دوسرے سے سبقت لینے والے ہیں. فالمدبرات امرن, اور تدبیر کرنے والے اللہ تعالی کے حکم کی. یوم ترجف الراجفہ, رب اللہ کریم نے فرمایا والنازعات غرقن والناشطات نشتن والسابقات سبقن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرن انکم لا تنفدون عن اللہ. هذا جواب القسم, کہ خدا کی قسم اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں کہ آپ کے چھٹکارے کا کوئی امکان نہیں. صحیح. یہ جواب القسم, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نتیجہ خود ہی آپ نکالیں کہ جس خدا کے پاس ایسی آرمی موجود ہو اس سے آپ دوڑیں گے تو کہاں دوڑیں گے. صحیح. اب اللہ کریم تو خود ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر دیتا ہے, اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ ہی مینشن دی ملائکہ. صحیح. تو لوگ کہتے ہیں بھائی تمہیں کی آرمی اور فلاں کی فوج اور امریکہ کی پولیس پر ان کے لوگوں کو زندہ کہا جاتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو زندہ کہا جاتے ہیں لیکن ان کے حال یہ ہوگا تھوڑا بڑے فیصلے صحیح وہ پہنچ جاتے ہیں. فار ایگزامپل تو اللہ کریم نے بھی اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ میرے پاس ایسے فرشتے ہیں ان سے دور بہت کوئی چھٹکارا ملے گا نہیں. یوم ترجف راجفا رجف یرجف بمعنی زلزل یزلزل یوم ترجف راجفا جس دن ہلے گی ہلنے والی یا جس دن ہل آئے گی ہلانے والی جو زلزل المزلزلہ مزلزل المزل جب شیک کروانے والی شیک کروا دے گی تو جب اسرافیل بلو کرے گا یا سبحان اللہ ایک زلزلہ آ جائے گا. تتبعہ الرادفہ اور اس کے پیچھے آئے گا رادفہ ایک دوسرا زلزلہ ایک آئے گا ایک بلو سے دوسرا آئے گا دوسرے بلو سے پہلا آئے گا ایک بلو سے سورہ الحج ہم نے تاریخ کی ریتا کی تو جیسے دی فس زلزلہ جو دی فس بلو آف اسرافی فس زلزلہ جو دی فس بلو آف اسرافی ان سورہ الحج هذا يقال له الراجفة هنا ذكرت بكلمة الراجفة وأما الثانية في الزلزال فهو الرادفة. يا أيها الناس اتقوا ربكم أولوكو دروا اپنے پروردگار سے إن زلزلة الساعة تاكي قیامت والا زلزلة شيء عظيم وہ بہت عظيم چیز ہے قیامت والا زلزلہ تو جسے اللہ عظیم کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی میت ان سے کچھ اور ہوتی ہے ہم تو سکس پوائنٹ سمتھنگ اور سیون پوائنٹ سمتھنگ پہ بڑا کہہ دیتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا پوائنٹ پوائنٹ کوئی نہیں ہوا کوئی رچک اسکیل میل نہیں ہوگا وہ اسکیل میل سارے کو توڑ دے گا تو شیخ عظیم ٹو دی بیسٹ آف کس یہ زمین ہلے گی تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا تھا دکھ کا دکھ کہ ایک ہی جھٹکے سے سارے پہاڑ ہم وہاں اور ان کی ختم ایک ہی جھٹکے سے سارے پہاڑ ختم اور سب کچھ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہ جس دن آپ اس زلزلے کو دیکھیں گے تزہل کل مرضعت عما ارضعت یوم ترونہ ترون الزلزلہ جس دن آپ دیکھیں گے اس زلزلے کو تزہل کل مرضعت تزہل تغفل زہل یزہل بمعنی غفل یغفل تزہل کل مرضیات ہر نرسنگ مدر وہ لا تعلق اور غافل ہو جائے گے غمار زغت اس بچے سے جس کی نرسنگ کروا رہے ہیں. ماں وہ مرے گی لیکن ممتا اسے کبھی بچے کو مصیبت کرنے نہیں دے گی کبھی تو رات بھر وہ جاگی رہتی رات بھر بچے کے لیے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایسی بگ ٹریجڈی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دور کر دے گی اپنی مصیبتیں پھل جائے گی. تو اس سے آپ جسٹ امیجن کہ کتنا بڑا زلزلہ ہے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب ممتا کی محبت وہ یوم ترونہا جس دن آپ دیکھیں گے اس زلزلے کو تزہل کل مرضعت غما ارضعت کہ غافل ہو جائے گی کل مرضعت ہر نرسنگ مدر غما ارضعت اس بچے سے جس کی نرسنگ کروائی کر چکی ہے وہ تزہو کل ذات حمل حملہا اور ڈیلیور کرے گی اور پریگننٹ عورت حملہا اپنے بار کو قبل وقت بیفور ٹائم وہ ڈیلیور کروا دے گی حیبت کی وجہ سے وہ سب کچھ ڈیلیور کروا دے گی. وہ تزہو کل ذات حمل حملہا وہ ترنا سسکارا اور سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بے ہوش مدہوش سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ بے ہوش. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اور نہیں ہوں گے وہ ڈرنک وَمَا هُمْ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى سینسلیس وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى سینسلیس وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ڈرنک دی فرسٹ سُكَارَى از سینسلیس اینڈ دی سیکنڈ سُكَارَى از ڈرنک. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سینسلیس اس کے سینسز ختم ہو جائیں گے تو سینسز ڈرگ سے بھی ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی بچے بھی ختم ہو جاتے ہیں زبان نہیں چلتی یا آنکھیں صحیح نہیں دیکھتی یا کان نہیں سنتے یا دماغ کام نہیں کیونکہ سینس ختم ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا سارے لوگ سینسلیس ہوں گے مدہولین مدہولین نعم انگلش وترن الناس سکارا سینسلیس وما هم بسکارا بٹ دے آر ناٹ ڈرنک بیکاز آف انٹاکسیکیٹس ولکن عذاب اللہ شدید. تو یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈرگ لیا ہے تو وہ ڈرنک ہو چکے ہیں نہیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کا سینس ختم ہو چکا ہے. وما هم بسكارى نہیں ہوں گے وہ ڈرنک, ولكن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ کا عذاب بہت بڑا سخت عذاب ہے. تو یہ پہلے والا زلزلہ وہ دی فرسٹ بلو جس کا ذکر یہاں راجپا سے کیا گیا. آج کے سبق میں اس کا ذکر ایک کلمہ سے کیا گیا, راجپا, یوم ترجف الراجپا. اس کے بعد تتبعها الرادفا. تو رادفا دوسرا زلزلہ ہے, وہ سیکنڈ بلو, وہ سیکنڈ بلو. وآخرجت نرم افقالا, یہ سارے تفیلے نکال دیں گے, سب کچھ باہر نکال دیں گے. وقادر انسان مالا, انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے سورہ یاسین, یہاں پہ دونوں گلوز کا تذکرہ الحمد للہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا محمد رب العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللہ تعالی حافظ فہو الحمد. نمبر 48, 50, 51. اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچوں میں سے ہیں. ما ينظرون, یہ لوگ نہیں دیکھتے, آئے انتظار نہیں کرتے. صیحتا واحدتا, مگر ایک ہی بلو کے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاری ہم نے نہیں کرنی. تاخذهم, وہ ایک بلو کو اپنے گرفت میں لے لے گی. وهم یخصمون, اور وہ آپس میں ریزننگ کرتے رہیں گے, کیونکہ دنیا معاملہ کیا ہے, ریزننگ نہیں کرنا ہے. کیا چیز تو دنیا, یہاں تو بس چک چک اور بک بک. پیارے دنیا کا کافرانے مطلقن, روز و شب در چک چک اور در بک بکن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. سورة ياسين, نتكلم بالنسبة إلى النفختين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة, هذه النفخة الأولى. ما ينظرون إلا صيحة واحدة, یہ انتظار نہیں کرتے. ينظرون إما بنفس معنى أو بمعنى انتظار. إما بنفس معنى وهو النظر, أو بمعنى الانتظار. ما ينظرون إلا صيحة واحدة, انتظار نہیں کرتے یا نہیں دیکھتے. إلا صيحة واحدة, مگر ایک ہی بلو کے. تاخذهم, جو ان کو اپنے گرفت میں لے لے گا. وهم يخصمون, هم يختصمون في بزنسهم. يختصمون يا محمد في بزنسهم. هذا السؤال ليس صحيحا, هذا ليس صحيح. لا يستطيعون توصية, یہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے توصية, وصیت کرنے کا. ولا الى عالم يرجعون, اور نہ اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے. ونفق في الصور, اور بلو کیا جائے گا. في الصور, اس ٹرمپٹ میں. هذه النفخة الثانية. ونفق في الصور ثانيا, اور دوسری بار پھونکا جائے گا ٹرمپٹ میں. فإذا هم من الاجداث من القبور, تو اعلی فسد, وہ اپنے قبروں سے الى ربهم, اپنے پروردگار کی جانب. ينزلون, يخرجون سراحا, يخرجون سراحا, وہ بڑی جلدی میں نکل آئیں گے اور اللہ کی جانب دوڑ پڑیں گے. تو ہے نا ذکر النفختین. سورہ الزمر نمبر 68. ونفخ في الصور, اور ان کا جائے گا ٹرمپٹ میں. النفخۃ الاولی, فصاعقا من فی السماوات ومن فی الارض فصاعقا فمات. صاعقا مات, تو مر جائیں گے وہ سارے جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں. الا من شاء اللہ, مگر وہ نہیں جسے اللہ چاہے. فہذا الاستثناء لاسرافی, انه لا يموت بالنفخ بل هو يموت مستقلا بعد النفخ. الا من شاء اللہ, اما قصة موسیٰ فلا يطبق هنا, لا فقط اسرافیل. ونفخ في الصور, اور پھونکا جائے گا ٹرمپٹ میں. فصاعقا, پس مر جائیں گے. من في السماوات ومن في الارض الا من شاء اللہ. ثم نفخ في اخرى, اور پھر اس میں پھونکا جائے گا دوسری بار. النفقة الثانية فإذا هم قیام تو فوری طور پر وہ کڑے ہوں گے ينظرون دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے یعنی سڈنلی وہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ دو تفصیل سورہ یاسین اور زمر میں اللہ کریم نے ترتیب سے ذکر کر دی ہیں. یہاں ریفرنس دے دیا یہاں کیا دے دیا یوم ترجف الراجفۃ دیکھو یہ سبق یوم ترجف الراجفۃ جس دن ہلانے والے ہلا دے گی تتبعہ الرادفۃ اور اس پہ اس کے پیچھے آئے گی ایک دوسری ہلانے والی قلوب یومئذ واجفۃ قلوب دل لوگوں کے یومئذ اسی دن واجفۃ مرتعشۃ و مرتعدۃ ارتعاد و حرکت القلب خوفا یہ خوف کی وجہ سے جب دل کی بیٹنگ زیادہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں واجفہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بیٹنگ زیادہ ہو جائے گی قلوب یومئذ واجفۃ ابصار خاشعہ اور لوگوں کی نظریں خاشعات ذلیل ہوں گے یقولون لوگ تو کہتے ہیں ائنا لمردودون آیا ہمیں لوٹایا جائے گا فی الحافرہ الی الحالۃ الاولی وہو الحیاۃ. لوگ تو تعجب کرتے ہیں یہ ہمیں مرنے کے بعد واپس اسی حالت میں لوٹایا جائے گا. ولما قیل لهم نعم فتمسخروا اور جب انہیں کہا گیا کہ ہاں آپ کو واپس لوٹایا جائے گا تو انہوں نے مسخرہ کیا. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً آیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نَخِرَةً بُسِيرَةً نَخِرَةً بُسِيرَةً وہی ہے قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ تو انہوں نے کہہ دیا استہزاءً قالوا استہزاءً مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا پھر تو ہم لٹ گئے پھر تو ہم لٹ گئے. قالوا انہوں نے کہہ دیا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ رَجْعَةٌ خَاسِرَةٌ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ رَجْعَةٌ خَاسِرَةٌ قالوا ذلك استہزاءً کہ یہ تو پھر ہم بڑے گھاٹے کے سودا میں پڑ گئے بڑے گھاٹے میں ہیں. تو اللہ کریم کا جواب فإنما هي زجرة واحدة باتیے هي زجرة واحدة یہ آپ کی نئی زندگی زجرة واحدة نفخة واحدة اس کے لیے میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاریاں نہیں کرنی بس صرف ایک بلو ہوگا اور آپ کو لائف مل جائے گی. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة اور سڈنلی سارے لوگ بالسائرة فی الفضاء الواسع کھلے میدان میں ہوں گے اوپن فیلڈ. هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث موسى هل بمعنى قد للتحقيق قد اتاك حديث موسى تحقيق اگیا ہے آپ کے پاس موسی علیہ السلام کا قصہ تفصیلا. اللہ کریم نے فرمایا یہاں تو صرف ریفرنس دوں گا آپ کے پاس تفصیلا اگیا ہے سورۃ طہ رمایت نمبر 9 سورۃ وَأَلْعَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى نفس الکلمہ اللہ سبحانہ وتعالی is giving the same reference in word and spirit. وَأَلْعَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَقَدْ أَتَاكَ اور تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ خبر موسیٰ علیہ السلام کی ذرا نارا جب اس نے دیکھ لیا آگ بڑھتا ہوا آگ. فقال لآلہ آیت نمبر 9 محمد اخرت ہے فقال لآلہ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا امکسو انتظرو آپ انتظار کریں انی آنستو آنست من رأیت نارا من بعید الاناث هو الرؤية من بعيد اني آنست نارا میں نے بڑے دور سے ایک آگ کو دیکھ لیا ہے لعلی آتیکم منہا بقبس تاکہ میں جاؤں اور آپ لوگوں کے لاؤ لے لاؤں آسے بقبس کچھ بڑکتا ہوا شعلہ کچھ بڑکتا ہوا شعلہ او اجد علی النار ہدن او اجد عند النار ہادیا یہدینی طریق مصر یا شاید مجھے وہاں کوئی آدمی ملے وقد ضل الطریق فالصحراء صحرا میں وہ راستہ گم کر چکے تھے سٹرانگ تھا طوفانی رات تھی اور ٹنٹ ہوا چل رہی تھی بارش ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ تورا آج بھی وہاں سے لے آؤں گا اور دوسری بات یہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا آج تو ویسے نہیں جاتا ہوگا صحیح آج تو ویسے نہیں جاتا ہوگا میرا خیال آج تھوڑا کسی نے سے گم پہن گیا میرا ہاں ضرور کوئی ہوگا سارا اسے نا فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، جب آ گیا وہاں، نودیا اس کو آواز دے گئی، یا موسیٰ او موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، انی انا ربک تاکہ میں ہوں آپ کا رب، فاخلع نعلیک آپ نکالے اپنے جوتے، ومن ذا ان تجا ان فی الواد المقدس لابد وان تخلع النعال، ولأجل ذا نخلع نعالنا انما ناتی للمساجد، جب مسجد میں ہم آتے ہیں یہ جوتے کیوں؟ کسی کو یہ استدلال، nobody has a right to take an استدلال، oh this is طاہر، oh this is طاہر، also that was the case of the نعلینا قوسا علیہ السلام، لیکن جب آپ کسی بابرکت مقام میں آتے ہیں تو آپ نے جوتے نکالنے ہوں گے. انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک، اور میں نے آپ کا انتخاب کر دیا ہے، انتخبتک فاستبی، تو آپ لسن ٹو ویری کیئرفلی، آپ لسن کرے پرے ان توجہ سے، لما یوحا وہ بات جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، اننی انا اللہ وہذا ما یوحا، اننی انا اللہ یہ کی وہ وحی کہ تاکید میں ہوں اللہ، لا الہ نہیں ہے معبود اللہ، انا مگر میں ہوں، فعبدنی تو آپ میری عبادت کریں، واقم الصلاۃ اور قائم کریں الصلاۃ نماز کو، لذکری لذکرک نماز پڑھتے ہوئے اللہ کریم آدمی کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کریم امام الملائکہ یذکر ذاک المصلی لذکرک کما جاء فی حدیث البخاری، امام بخاری نے حدیث نقل کی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، فاذا قال الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ حمدنی عبدی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، کیا کر دیا تقسیم، تو جب بندہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم فرشتوں سے کہہ دیتا ہے لک ایٹ مسٹر سو اینڈ سو، وہ میری حمد بیان کر رہا ہے، جب وہ کہتا ہے فیضا قال الرحمن الرحیم یقول اثنا علی عبدی کہ میرے بندے نے میری ثنا کر دی، فیضا قال مالک یوم الدین یقول مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی، فیضا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کی عبادت اور آپ سے استعانت مانگتے، فیقول اللہ عز و جل اقبل عبادتک و اعینک میں آپ کی بندگی قبول کروں گا اور آپ کی اعانت کروں گا، جب وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم فیقول اللہ عز و جل ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل، جب وہ کہہ دیتا ہے مجھے گائیڈ کر دیں صراط المستقیم کی طرف، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خاص میرے بندے کا حصہ ہے سورہ فاتحہ میں، اور میں اسے وہ دوں گا جو وہ مانگتا ہے، تو مانتا ہے صراط المستقیم، تو اٹ مینز کہ اللہ کریم منشن کرتا ہے، اور وی کین سے دیٹ ہی از گیونگ اے رننگ کمنٹری آن دی پریئر آف ایوری مصلی، صحیح کہ ہر نمازی کے نماز پہ اللہ کریم رننگ کمنٹری دیا کرتا ہے، رننگ جس طرح وہ کر دیتے ہیں نا کرکٹ والے یا ہاکی والے، وہ کہتے ہیں بال مسٹر فلان کے ساتھ ابھی فائنل وغیرہ نہیں کیا بلکہ اسے بتائیں وہ کیا کہتی ہے چیز، وان اخترتك فاستمع لما يوحى اني انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري اور قائم کرو نماز ذکری لاذكرك، اور دوسرا معنی المعنى الثاني واقم الصلاه لذكري فيه ذكري تماما، اور قائم کرو نماز جس میں مجھے یاد کرنے کا پرفیکٹ طریقہ موجود ہے، اگر کسی نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو پرفیکٹ طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، فيه ذكري تماما، ولأجل ذا قال الله عز وجل في سورة أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إن الصلاة هو ذكر الله کہ نماز آپ کو گندے کاموں سے چھٹکارا دے دے گا، اگر وہ نہیں ہوا چلو کچھ ٹائم کے لیے آپ نے اللہ کی یاد تو کر دی، وہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، ولذكر الله انما ذكرت الله عز وجل حينما كنت تصلي ولو لم تمنع صلاتك عن الفحشاء والمنكر فهذا الذكر شيء عظيم حتى ولو كان لدقيقتين او لثلاث دقائق، والمعنى الثاني وان ذكر الله اكبر يذكرك الله حينما تصلي امام الملائكه، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کا ذکر کرتا ہے، جو بخاری کی حدیث میں بیان کر دی، ان الساعة آتية اكاد اخفيها تاکہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپا کے رکھ چکا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعى تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرتا ہے، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، تو آپ اس اس موقف سے نہ ہٹائیں آپ کو. من وہ لوگ لا یومن بیا جس پہ ایمان نہیں رکھتے, واتبغا ہو اور اپنے خواہش کو فالو کرتے. فتردا فتردا فتح لکھ انتا فتردا فتح لکھ انتا. اگر آپ نے ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنے حق موقف کو چھوڑ دیا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. فتردا آپ ہلاک. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ لوگ ہماری وجہ سے اپنا گناتن نہیں چھوڑتے, ان لوگوں کی وجہ سے اپنی آدمیت کیوں چھوڑے. صحیح لوگ ہماری وجہ سے یہ دیکھیں وہ قرآن سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں کوئی صاحب تو پھر کیا ہے گدے, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اگر ہمارے وجہ سے وہ گداپن نہیں چھوڑتے ہم ان کی وجہ سے اپنی انسانیت کیوں چھوڑتے. میں سے اللہ کریم نے پیغمبر سے یہی کہہ دیا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو ٹربل دیں گے, وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے, لیکن ٹف ٹائم کی وجہ سے آپ اپنے موقف سے نہ ہٹیں گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلك بيمينك يا موسى اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسى. قال هي عصاي, موسى علیہ السلام نے کہہ دیا ہے میری عصاي اتوکل علیہ, میں اسے پہ ٹیک لگا کے چلا کرتا ہوں. واحش بها على غنمي واهز بها على غنمي, اور میں جھاڑتا رہتا ہوں اس کے ذریعے اپنے لیمز کے لیے پتے. ولی فيها معارب اخرى, اور میرے لیے اسی میں معارب اخرى اور بھی بہت ساری منفعتیں ہیں منافع اخرى. قال القيها يا موسى, اللہ کریم نے کہہ دیا پھینک دو اس کو او موسى. فالقا, اس نے پھینک دیا. فاذا هي حية تسعى, تو سڈنلی حية وہ سانپ بن چکا تھا. تسعى جو دوڑتا رہا. آپ بند کر دیں, یہ مصیبت عذاب ہے. آپ تو پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ قال خذها ولا تخف, اللہ کریم نے کہہ دیا خذها پکڑو اس کو. ولا تخف, اور ڈرو مت. سنعيدها سيرتها الاولى, ہم اس کو لوٹائیں گے اس کی سابقہ کیفیت میں. سیرتها الاولى حالتها الاولى وهي العصا. وضمم يدك الى جناحك, اور آپ پیوست کر دیں یدک, اپنے ہاتھ کو الى جناحك, اپنے پیلوں کے ساتھ. تخرج بيضاء, وہ نکلے گا سفید. من غیر سوء من غیر قدورة او سواد, اس میں کوئی خاکی پن نہیں ہوگا, اس میں کوئی سیاہی نہیں ہوگی. آیتن اخرى معجزتن اخرى, تو دوسرا معجزہ ہے. لنریک من آیاتنا الکبرى, تاکہ ہم آپ کو دکھا دے. من آیاتنا الکبرى, اپنے بڑے علامات. وہی ہلاک فرعون, وہی ہلاک فرعون. ہذی علامات صغرى و اما العلامۃ الکبرى فہی ہلاک فرعون. صحیح کہ آپ یہ کام چلائیں ہم فرعون کو ہلاک کر دیں گے, یہ دنیا میں بہت بڑا انقلاب ہوگا. تکون ہونا کا ثورہ عظیم ہے, سورا بگ ریولوشن. اس کو اللہ کریم نے کیا کہہ دیا, بہت بڑا علامہ ہے. کیونکہ کسی جابر کی حکومت کا خاتمہ ہو, سلوگوڈان ملازوویچ کا, یا پتہ نہیں وہ کیا تھا مارکوس کی کیا بلا, وہ سلطان کا کیا نام تھا مارکوس, مر گیا جو بڑی مصیبت کی فلپائن کے گلے میں پڑ چکا تھا. اب اس کے حکومت کا خاتمہ, یہ بھی اللہ کریم کا ایک کرشمہ تھا. سلوگوڈان ملازوویچ کا حکومت کا خاتمہ بہت بڑا کرے, تو اللہ کریم نے فرمایا فرعون کو ہلاک کر دوں گا, یہ سب سے بڑا کرشمہ ہوگا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى, جَاؤ فرعون کے پاس. إِنَّهُ طَغَى, وہ وائلیٹ کر چکا ہے. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي, اس نے کہا اللہ میرے سینے کو کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اور آسان بنا دے میرے لیے میرا کام. امر تبلیغ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَاجْعَل لِّي فَصِيحًا بَلِيغًا لم تكن هناك اي عقده في لسان موسى عليه الصلاه والسلام. واحلل عقده من, لان الله عز وجل لا يبعث نبيا اخرس. واحلل عقده من لساني, اور آپ مجھے فصیح و بلیغ ایلوکوئنٹ بنا دیں. میک می ان ایلوکوئنٹ مین, مجھے ایلوکوئنٹ بنا دیں. ويفقهوا قولي, کیونکہ بعض اوقات آدمی کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہوتی لیکن بات کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتی. صحیح, اب وہ بات جو اکیلی ہے وہ اللہ کی اعانت سے ہو جاتی ہے. صحیح, اب ہمارے ہاں وفاق المدارس, وفاق المدارس سے ایک سال میں 3000 لوگ فارغ ہوتے ہیں, 3000 علماء. اب سارے وہ بولنے والے ہوتے ہیں, اگر 3 اس میں بولنے والے مل گئے کوئی بھی. صحیح, الناس کا ابل لا تکاد تجد فیہم راحلہ. حضور حضرات السلام فرماتے کہ انسانوں کی مثال تو سو اونٹوں کے قطار جیسی ہے. اب سو اونٹوں کے قطار ضروری نہیں کہ وہ سارے باربرداری کرتے ہیں, ان میں آپ کو باربرداری ایک دو ملیں گے. بربرداری کرنے والے ملیں گے. اب یہ ساری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے, چلتے پھرتے انسان ہو, جس طرح مووی میں وہ فوٹو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, انسان آپ کو کتنے ملیں گے؟ ڈھونڈے سے ملتے رہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھے ایلوکینٹ بنا دے تاکہ میں ایسا بیان کروں کہ لوگوں کو اپیل لوگوں کے ذہن میں آ جائے. تو ہر پیغمبر کو اللہ نے فصیح و بلیغ بھجوا دیا تھا, کہنا کل نبی فصیحا و بلیغا. لا وحلل عقدة من لسانی هذا يكون نقصا في النبی يفقه ويكون هو المعدل في كل میدان يفقه قولی واجعل لي وزيرا من آلي واجعل لي وزيرا من آلي اور بنا دے میرے لیے وزيرا سپورٹر وزیر مین ہیلپر وزیرا من آلي وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں عربی میں دو لفظ ہے ایک وزر ایک وزر ایک وزر یعنی بس الفاظ تو تینوں ایک ہیں واو زا اور را وزر وزر وزر اور ایک ہے وزر مصرف وہاں پہ فتحہ کے بجائے کسرہ ہے زبر کے بجائے زیر صحیح ایک جگہ اللہ کریم نے بس بلکہ یہاں آیت نمبر 31 دیکھی آیت نمبر 31 میں ہے اشدد بھی ازری اشدد بھی ازری و اصل ازری ہوا وزری اصل ازری ہوا وزری اشدد بھی ازری وزری وزری معنی زہر اشدد بھی زہری کہ وہ مجھے جو مجھے بریک کر سکے جو میرے پیٹ کو مضبوط کر سکے اس کو کہتے ہیں وزر وزر اصل میں کہتے ہیں کس کو پیٹ کو یعنی جو مجھے تبکی دیتے جیسے سپورٹ دے دے ہیلپ کروا دے تو اس کو وزر کہتے ہیں. اب وزیر کا کام کیا ہوتا ہے وزیر اعظم کو یا پریزیڈنٹ کو پیچھے سے تبکی دینا صحیح ہاں اس کو پیچھے اسٹو کر لگانا تاکہ ہم دیکھنا چاہیں تاکہ اس میں مضبوطی آ جائے. وَيَكُونُ الْوَزِيرُ مُؤَيِّدًا لِرَئِيسِ الْوَزَرَةِ اور رئیس الجمہور وما الى ذلك ولكن وزراء زمان ليس من الوزر بل كل من الوزر. اب وزر کیا مانا ہوتا ہے گناہ تو میں کبھی خدا متیفہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے وزیر یہ وزر سے نہیں یہ سپورٹر ہیلپ کے نہیں یہ وزر سے ہیں گناہگار ہیں سارے یہ وزیر ہیں من الوزر لا من الوزر عملهم عمل الوزر لا عمل الوزراء نعم وزراء. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ آلِ هَارُونَ اور بنا دے میرے لیے وزیر اور ہیلپ کرنے والا مِنْ آلِ میرے گھر والوں میں سے ہارون آخی ہارون جو میرے بھائی ہے اشدد بھی اذری مضبوط بنا دے اس کے ذریعے میرے پیٹ کو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور اسے شریک بنا دے میرے کیس میں میرے معاملے میں اسے شریک بنا دے اس کو نبوت دے دے اس کو کیا دے دے نبوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسن دعاء دعاء موسیٰ لأخی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین دعا جو بھائی بھائی کے لیے کر چکا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بہترین دعا اپنے بھائی کے لیے کی تھی کہ مجھے تو نبی بنا دیا اس کو بھی بنا رہے کہ نسبحک کثیرا تاکہ ہم تسبیح کریں آپ کے ڈھیر سارا ونذکرک کثیرا اور یاد کریں آپ کو ڈھیر سارا انک کنت بنا بصیرا آپ ہمیں واچ کرنے والے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ کو دیے گئے سؤلک آپ کے مسئولیات کو کلھا اور ما کنت تسألھا کل ما سألت قد اوتی کہ جتنے بھی سارے سوالات آپ نے کیے درگہ ماں درگہ نا امیدین درگہ ماں درگہ نا امیدین سد بار اگر تو بے شکستی باز آیا باز آ سد بار اگر تو بے شکستی باز آ اے باز آ باز آ ہر چی ہستی باز آ گر کافر و گبر بت پرستی باز آ درگہ ماں درگہ نا امیدین سد بار اگر تو بے شکستی باز آ لغت الفارسیہ لغت ایران لیٹران قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ دیے گئے آپ کو آپ کے سارے سوال او موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا ڈن قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ایوری تھنگ یو آسک ڈن 100% اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ایکسٹرا کو بھی دیکھیے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو منظور نظر رکھا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم احسان کر چکے تھے آپ کے اوپر اس سے پہلے بھی اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ جب ہم نے القاء کر دیا الْحَمْنَا اِذْ أَلْحَمْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ جب ہم نے الہام کر دیا کہ مَا قُومَا يُوحَى وہ الہام جو اس کو کی گئی اَنْ اِقْذِفِي فِي التَّابُوتِ اِقْذِفِي ضَحِيْهِ کہ آپ رکھ دے اس کو فِي التَّابُوتِ صندوق میں فَقْذِفِي فِي الْيَمِّ اور ڈالو وہ صندوق دریا میں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ اور پھینک دے گا اس کو الْيَمُّ دریا بِالسَّاحِلِ بیچ پر يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ اسے پکڑے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن ایسا شخص اس کو پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے تو پہلے سے اللہ کریم نے انفارم کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ ڈر رہی ہیں چلو اس کے حوالے کر دو جس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں اس کے حوالے کر دو کیونکہ مروانے والے سے بچانے والا بڑا مضبوط ہوتا ہے حالانکہ وہ تو بچوں کو مروا رہا تھا اللہ کریم نے فرمایا چلو میں کرشمہ دکھا دوں کہ اسی کے ہاتھ اس کو تربیت کروا دوں يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے ڈال دیا آپ کے اوپر محبوبیت تو جو کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ اسے کس کر دیتا بعض بچہ ایسا ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو کس کر دے چھوٹا بچہ اس کو کہتے محبوبیت اور انگریزی میں کہتے ہیں یا ایڈاپٹیبل سن یا ایڈاپٹیبل ڈاٹر کہ ہر ایک آدمی اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَلِتُرَبَّى عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ آپ کی تربیت میری نگرانی میں ہو جائے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَلِتُرَبَّى أَمَامِي أَوْ تَحْتَ نَظَارَتِي کہ آپ کی تربیت میری نگرانی میں ہوتی رہے گی اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ And that whole statement took place there in Sahara-e Sina. In the first ever event, جب پہلا موقع آیا یہ ساری تقریر موسیٰ علیہ السلام نے بھی سارا سینا میں کی اور اللہ کریم نے بھی یہ ساری تقریر وہاں جوڑ دی اس نے کہ اس تمشی اخت کا جب جا رہی تھی آپ کی بہن فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ تو اس نے کہہ دیا فیملی فرعون کو الادلکم اولا اخبرکم کیا میں آپ کو اطلاع نہ دوں غلا من یکفر ایسی فیملی پر کہ اس کی کفالت کر دے فرجانا کا الہ امکا میں واپس لوٹایا آپ کو آپ کی ماں کے پاس کہ تقرر غینوا کے تفرح بکا کہ تقرر غینوا تاکہ اس کی آنکھیں کنڈی ہو جائیں یعنی خوش ہو جائیں وَلَا تَعْزَلْ اور تاکہ وہ وریض نہ کریں وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور آپ نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو قبطی کو قبطیًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ ہم نے آپ کو نجات دے دی اس مصیبت سے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا وَإِبْتَلَيْنَاكَ ابْتِلَاءً كَثِيرَةً وَإِبْتَلَيْنَاكَ ابْتِلَاءً كَثِيرَةً ہم نے آپ کو ڈھیر سارے امتحانات میں ڈال دیا تاکہ آپ کھنگن بن جائیں تاکہ آپ سندم بن جائے کہ مستقبل میں کوئی مصیبت آپ کے لیے مصیبت نہ لگے اور یہی تو وہ جاتی ہے پیغمبر کو اللہ کریم ان ساری مصائب میں ڈال دیتے تاکہ وہ بن جائے کہ صبت علی مصائب اللہ انہا صبت علی الایام سرم لیالیا ما قالت ہو ما قالت ہو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صبت علی کہ مصیبت اتنی میری اوپر آتا نہیں وہ کیا شہر ہے نہیں مشکل اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہوتی تو مشکلیں ڈھیر ساری آ جائیں تو پھر آسان ہو جاتی ایک دو مشکلیں آ جائیں تو آدمی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن ایک مصیبت اور دوسرے دن دوسری مصیبت اور تیسرے دن تیسری مصیبت اور چوتھے دن چوتھی مصیبت تو وہ آدمی ایکسٹم ٹو ہو جاتا ہے ہی یوز ٹو ہو جاتا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ٹو فٹنس اینڈ ٹو ابتلاعات سو مینی ابتلاعات مین سو مینی ابتلاعات کم دیئر So, when the person comes on, he is adjusted. He is accustomed to. He is used to. سُبَّتْ عَلَيَّ مَسَائِبُ لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ سِرْنَ لَيَالِيَا اور وہ شعر کی جانا اس کا پہلا مسا کیا ہے نیا تتغلب کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی ایک شاعر پہ وہ مسلک شیعہ تھے اس نے لاہور میں ایسی جگہ پہ گھر لے لیا جہاں پہ تین چار امام بارگاہیں تھیں شیعوں کی تو وہاں تو محرم میں دن بھر لو اسپیکر لگا رہتا ہے اور دن بھر ماتم ہوتا ہے اور لگا رہتا ہے رات بھی ساری رات بڑی مصیبت ہوتی ہے صحیح تو اس نے کسی نے پوچھا کہ جعفری صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ صحیح. اس نے کہا فلاں جگہ. اس نے کہا اچھی گزر رہی. تو اس نے فوراً شیر کہہ دیا. اس نے کہا کہ رفتہ رفتہ جاہل علم لدنی ہو گئے. یہ جو شیعہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجلس. مجلس. تو اس نے کہا کہ رفتہ رفتہ جاہل علم لدنی ہو گئے اور مجلس سے مجھ پر پڑی اتنی کہ سن بھی ہو گئے. اوحینا فرجعنا الى امك وفطناك فتونا فلبست سنین فی آل مدین. تو آپ نے گزارے کئی سال فی آل مدین, آل مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس. ثم جیتا علی قدر یا موسیٰ, اور پھر آ گئے آپ علی قدر بتقدیر اللہ. علی قدر بتقدیر اللہ, اللہ کے فکس ٹائم پر آپ واپس آ گئے. ثم جئت على قدر بتقدير الله, وہ معنی ہے ثانی. ثم جئت على قدر, اور پھر آپ آ گئے قدرت کے ساتھ. او موسیٰ, آپ نکل گئے تھے فرعون سے ڈرتے ہوئے. فرعون سے کیونکہ آدمی مارا تھا آپ نے. اب جو آپ جا رہے ہیں آپ ڈرنے والے نہیں ہوں گے. یو ول ہیو یور حصا ٹیک یور قدرہ. ثم جئت على ادر وائز یو لیفٹ مصر بیکاز آف دی مرڈر یو ہیڈ کمیٹڈ. واصطنعتک لنفسی, وَاصْطَنَعْتُكَ اصْطَنَعَ يَصْطَنِعُ اصْطِنَاعًا I have made you for myself. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا. For the mission that I am going to assign you. تو میں نے آپ کو اس مشن کے لیے بنایا. وَلِأَجْلِزَا اِبْتَلَوْتُكَ بِكَثِيرِ الْإِبْتِلَاءَاتِ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بے آیاتی, آپ جائیں آپ اور آپ کے بھائی بے آیاتی میرے آیات اور معجزات کے ساتھ. ولا تنیا ولا تقصرا قصور بلا قصور. ولا تقصرا, اور آپ کوئی کوتاہی نہ کریں. فی ذکری فی الدعوت الیہ, میری جانے بلانے میں. دھبا الا فرعون, دونوں جائیے فرعون کے پاس. اِنَّهُ طَغَى, یہ فرعون بڑا طاغی اور سرکش ہو چکا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, آپ دونوں سے بات کریں نرم قسم کی بات. سو ہی مے ناٹ بیکم ایروگنٹ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, آپ دونوں کریں اس کے ساتھ نرم قسم کی بات. سو ہی مے ناٹ بیکم ایروگنٹ, تاکہ وہ ضد پہ نہ آ جائے. کیونکہ بات اگر اچھی بھی ہو ٹون ٹھیک نہ ہو تو آدمی ایروگنٹ ہو جاتا ہے. Then your tone will not be a kind one. Even though you are talking about deen of Allah subhanahu wa ta'ala, the people will become arrogant. So therefore Allah told them, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, شاید اس کے دل میں بات پڑ جائے. او یخشا, یا وہ ڈرے. اللہ تعالیٰ سے کالا, تو انہوں نے کہہ دیا دونوں نے, ربنا اننا نخافو, او ہمارے رب ہم تو ڈرتے. ان یفرط علینا ان یبغا علینا, کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا. او یطغا او ان یطغا علیکا, یا وہ مزید سرکش ہو جائے گا آپ سے. کالا, اللہ نے کہہ دیا لا تخافا, نہ ڈریے دونوں. اننی معکما, میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع, میں سنتا ہوں. ما یقولہ وارا ما یفعلہ, میں سنتا ہوں جو وہ کہے گا اور میں دیکھتا ہوں جو وہ کرے گا. فاتحہ, دونوں آئے اس کے پاس. فقولا, کہے الا رسول ربک, ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں. فارسل مغنا بنی اسرائیل, تو آپ آزاد کر دیں. لبریٹ, ارسال, not in the meaning of to send them, no. فارسل مغنا, ارسلت الکلب بمعنى الاطلاق. فاطلق مغنا بنی اسرائیل عن العبودیہ, کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیں. یو ہیو ٹائڈ دیم ان دی کلچز آف سلیوری. فارسل مغنا بنی اسرائیل ولا تغذبوں, اور آپ ان کو مزید عذاب نہ دیں. قد جئناک بآیت من ربک والسلام على من اتبع الهدى, اور سلامتی اس پر جو فالو کرے ہدایت کو. انا قد اوحی الینا, تاکہ قد اوحی الینا, ہمیں وحی کی گئی. ان العذاب على من کذب وتولى, کہ عذاب اسی کے اوپر جو جھٹلائے گا پیغمبر کو. وتولى عن الایمان, اور وہ منہ موڑے گا ایمان سے. سو دیکھ وات دی ٹوٹل ڈائیلاگ وچ ٹک پلیس دی ان صحرا سینا فار دی ویری فرسٹ ٹائم. From آیا نمبر 9 up to آیا نمبر 48. آیا نمبر 9 up to آیا نمبر 48. Then سورہ الشعراء نمبر 10 to 17. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ نَيْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى وَإِذْ أَمَرَ النِّدَا بِمَنَا أَمَرَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ جب حکم دیا کہ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو انیت القوم الظالمین کہ آئیے آپ ظالم قوم کے پاس. آیہ نمبر 10 قوم فرعون کون سی ظالم قوم فرعون کی قوم الآیت تکون شرک آیا یہ الایج تنبون شرک آیا یہ لوگ نہیں بٹتے شرک سے. کالا اس نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے رب او میرے رب انی اخاف میں ڈرتا ہوں ایو کذبونی کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے ویزیت صدری اور میرا تو سینہ تنگ ہوتا ہے. جو آدمی مجھے ریٹالیٹ کرے تو میرا تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے. نہیں وہ اغضب انا مجھے غصہ آئی روپ مائی ٹیمپر میری سون صحیح. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے جلالی آدمی تو اس کو فوراً غصہ آ جاتا تو اس نے کہا مجھے تو غصہ جلدی آ جاتا ہے اس نے بات کی ہوگی میری گلے سے پکڑا ہوگا تو بس مسئلہ ختم زندگی جاد اس گام کیونکہ اسے چھوڑ کیا کیا جائے گا مار کٹائی سے بھرپور شاکار. یہ دیکھیے چوہدری صاحب نے مزے لیے ہیں اپنی جوانی میں صحیح. پہلے تو اس کو جھنڈ لگا رہے تھے مار کٹائی سے صدری اے اغضب انا میرا تو سینہ تنگ ہوتا ہے یعنی غصہ آ جاتا ہے. ولا ينطلق لسانی بعد ما اغضب جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو پھر میری زبان نہیں چلتی. اس کا معنی یہ کہ اس کی زبان میں لپ لگتی جب غصہ آ جاتا تو پھر وہ بات نہ کر سکتا. بعض لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ اسے غصہ آ جاتا ہے کافی لوگوں کا بلکہ غصہ ہے ایسی چیز کہ آدمی بات کو بھول جاتا ہے صحیح بات کو بھول جاتا ہے صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی دیکھ تقاضا ہے بشری آدمی مقتضیات بشری ہے اذا ما تغضب فإذا لا ينطق لسانك وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ آپ بھجوائیں فَأَرْسِلِ الْمَلَكَ آپ بھجوائیں فرشتے کو إِلَى هَارُونَ ہارون کے پاس لِيَجْعَلَهُ نَبِيًّا مَعِي تاکہ اسے میرے ساتھ نبی بنا دے. بیکاز ہی ڈزنٹ لوز ہز ٹیمپر ویری سون. وہ بڑا حلیم اور بردبار آدمی ہے. کان حلیم التب کان ہارون حلیم وہ بڑا جمالی تھا کان فی الجمالیہ للجلالیہ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ تو اگر آدمی کو خود غصہ آئے لیکن اس کو ایسا وزیر ملے جو ٹیمپر لوز نہ کرے تو پھر آدمی کنٹرول رہتا ہے. پھر آدمی کیا رہتا ہے کنٹرول رہتا ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور ان فرعونیوں کے لیے وہ آل فرعون وَلَهُمْ اور آل فرعون کا غلیہ میرے اوپر ذنبٌ کرائم ہے. ذنبٌ not in the meaning of sin that is in the meaning of crime. Sin is against the order of Allah and crime is against the order of state or will of state Allah of the land. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ خَتَلَوْ قِبْتِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سِنًّا مفہوم لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ذَنْبًا اس نے قِبْتِي قتل کر دیا تھا. کون سا گناہ کر دیا تھا؟ حرام یا حدود اچھا ہوا کہ ختم کر دیا. صحیح شیطان آدمی کا بنی اسرائیل کے غربا کو تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس نے قُبْتِي کا مارا اور لوگ جیسے وہ جان شیخ سے بسانا پڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور یسوع پر تو بس کو نہ کسانی ہونے ہوئے تھا تھے صحیح. So that was not a sin. Yes, it was a crime. Against the law? نہیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ and therefore موسیٰ علیہ السلام did not say وَلِي ذَنْبٌ وَلِي ذَنْبٌ لَوْ كَانَ سِنٌ وَلَوْ كَانَ ذَنْبًا لَقَالَ وَلِي ذَنْبٌ because sin is to be attributed to personal concern. مفہوم but crime is to be attributed to the state. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ انہی کا میرے اوپر ایک کرائم ہے. انہی لوگوں کا میرے اوپر ایک کرائم ہے. بیکاز نو اینی میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ایور کمیٹڈ اے سین. پیغمبر کبھی گناہ کرتا نہیں. وہ خطا کر جاتا ہے گناہ نہیں کرتا. وہ خطا کر جاتا ہے بشری تقاضا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا. ادر وائز ہی ول نیور بی ایرر ماڈل. اے گناہ گار کین ناٹ بی ایرر ماڈل فار ہز امہ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ میں ڈرتا ہوں. مفہوم فاخاف ان یقتلون میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کریں گے. قال اللہ نے کہہ دیا کلا بل نیور ایور نیور ایور ایون نیور ٹچ یو ایون وہ آپ کو ٹچ ہی جو آپ کے ساتھ چیز ہو بس تل کو یہ بس خیر کا مطلب ہے. خلق اللہ because of the حسوا you have in your deeds. محمد yes خلق اللہ اس کو اللہ کریم نے سلطان مبین کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے زبردست حکومت دی دی تھی, صحیح, کوئی فوج نہیں تھا, آرمی نہیں تھی, پلاٹون نہیں تھا, دولت نہیں تھی, کوئی چیز, بس ایک ہی اسوا تھا, وہ پھینک دیتے یا سبحان اللہ سارے روڈ پاکستان میں اس چیز کو تو کنٹرول کرو, کیونکہ وہ پیغام بن جاتا اور ایسا پیغام. امام صحابی نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے دونوں جبڑوں کو کوٹ دیتا تو اس کے دونوں جبڑوں کا ڈسٹینس 70 گز ہوتا تھا, کتنا یہ شرعی گز 70 گز, 77 کو ڈیڑھ فٹ میں آپ ضرب دے لو کتنی ہو جاتی, یہ تو حدیث میں آیا ہے, صحیح, ہم جو بات کرتے ہیں وہ حدیث میں روایت میں کرتے ہیں, 105 فٹ. تو وہ جو فرعون کا جو ہوتا نا وائٹ ہاؤس, فرعون کا جو وائٹ ہاؤس تھا وہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ تھا, ملٹی اسٹوری بلڈنگ, تو وہ جو پیتان ہوتا تھا اس کا نیچے جبرا زمین پہ اور دوسرے کو کھولتا کھولتا کھولتا وہاں اوپر بام پہ رکھ دیتا ہے, وہاں اوپر بام پہ رکھ دیتا اور وہ 105 فٹ بلند تھا, وہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ جو تھا وہ کتنا تھا, دیٹ ملٹی اسٹوری بلڈنگ واز 105 فٹ ہائی, القصر لا 70 ذراعا. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون, ہم آپ کے ساتھ سننے والے, کہ وہ کیا کہتا ہے, فاتحہ فرعون آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس, فقولا کہہ دے إلا رسول رب العالمین ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں, ان ارسل مغنا بنی اسرائیل آپ آزاد کر دیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. So from ayat number 10 to 17 surah al-qasas, iske baad ek surah chhodkar, iske baad surah an-naml hai, surah an-naml ke baad surah al-qasas, uniye surah number 29 ayat number 29 clear. فلما قضى موسى الاجل, جب موسى علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فکس ٹائم پورا کر دیا, وسار بآلہ اور رات کے وقت وہ نکل پڑا, وسار لیلن هو المشي لیلن, وسار بآلہ اور وہ نکل پڑا رات کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ, آنس من جانب الطور نارا, اس نے دیکھ لیا دور کی جانب سے آگ, قال لآلہم کسو اپنی بیوی سے کہنے لگایا انتظار کیجیے, انی آنست نارا رأیتھا من بعید, میں نے ایک آگ دیکھ لیا ہے, لعلی آتیکم منہا بخبر, شاید میں وہاں سے آپ کے لیے راستے کی اطلاع لے کے آیا ہوں, کہاں نبی یہی گزر گیا کہ راستے بھول گئے تھے, او جزلت من النار, یا آپ کے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤ, لعلکم تسقلون تاکہ آپ تستدفئون آپ گرمی حاصل کر سکیں, لعلکم تستدفئون الاستدفاء کیونکہ ٹھنڈ تھا بہت, فلما اتاها جب آ گیا وہ آ کے پاس نو دیا تو اس کو آواز دی گئی, من شاطئ الواد الایمن, شاطئ جانب, من شاطئ الواد الایمن, من شاطئ الواد الایمن, الایمن اما صفۃ للواد فبمعنى المبارك او صفۃ للشاطئ فبمعنى الجانب اليمين, کہ یہ لفظ ایمن جو آیا ہے اس کے دو ترجمے ہیں, ایک ایمن مبارک کو کہتے ہیں اور دوسرا ایمن رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں, تو من شاطئ الواد الایمن, میں نے محمد کو بتا دیا گرامیٹیکلی کہ اگر یہ صفت ہے, یہ اگر صفت اور ایڈجیکٹیو ہے وادی کا, وادی کا الواد الایمن, تو پھر اس کا معنی ہوگا مبارک ویلی یا برکتوں والی ویلی, اور اگر یہ ایڈجیکٹیو شاطئ کا تو شاطئ مین جانب, شاطئ مین, تو پھر ایمن کا معنی ہوگا دایاں, کہ جو آپ کا دایا جانب ہے وادی کا, نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ, اسی مبارک خطے میں, من الشجرۃ اسی درخت سے, ایا موسیٰ کہ موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین, وان القی عصاک آپ پھینک دو اپنے عصا کو, فلما رآ جب اس نے دیکھ لیا عصا کو, تہتز تتحرک کہ وہ حرکت کر رہا تھا, کانہا جان سریعا کانہا جان سریحن کانہا جان, ریٹل سنیک ہم کہہ سکتی, وہ تیز دوڑتا ہے, وہ جو ریٹل سنیک ہوتا ہے وہ تیز دوڑتا ہے, بہت تیز دوڑتا ہے, کیا پسلتا ہے. ہاں تو جان, اچھا تو جان وہ اس سانپ کو کہتا ہے الذي يمشي سريعا. میرے چمچمان بھائی میرے امی مستر مرک کے خلق ہوئی عظمت والے لار بڑھ گئی بسرات الجن کانہا جان واللہ مدبرن. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واللہ مدبرن وہ لوٹ گیا پیٹ کرنے والا, ولم يعقب اور اس نے فالو نہیں کیا سنیک کو. And he did not follow the snake. He was supposed to follow. ولم يعقب تعقیب کا معنی اس کے پیچھے چلنا, اس کو کیا کرنا چاہیے اسنیک کے پیچھے پیچھے چلنا. اس نے کہا یہ تو رہے اسنیک کے جنگ کر رہا ہے. یا موسیٰ ہم نے کہہ دیا او موسیٰ اقبل آگے آ. یہ فارورڈ. ولا تخف و ڈرو مت انک من الآمنین, آپ من الآمنین من المأمونین, انک من الآمنین آپ محفوظ لوگوں میں سے. اسلو کی ادا کر فی جیب کا داخل کر دو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر. تخرج بیضاء من غیر سوء وہ نکلے گا سفید بغیر کسی سواد اور کدورت کے. وضم الیک جناحک من الرعب اور جب بھی آپ کو ڈر محسوس ہو. واذا ما خفت علی نفسک فافعل کذلک فیذهب الخوف عنک كما يفعل في التوحید. شیطان کوئی حکومت بلکن تم قومن سواغی, بلکہ تھے آپ ایک ایسی قوم جو سرکشی کرنے والے تھے. تو خود آپ سرکش تھے, ہمیں تو ویسے آپ بہانہ بنا رہے ہیں. یہ شیطان کہے گا تو ایک دوسری جگہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 وہاں بڑے شیطان کی ایک تقریر ہے جہنم کے اندر. جہنم کے اندر بڑے شیطان جو ہے ابلیس اسی کی ایک تقریر ہے. پیج 259 آیت نمبر 22 وقال الشیطان لما قضی الامر کہے گا شیطان لما قضی الامر جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم ان اللہ وعدکم وعد الحق سارے لوگ اسی پہ ایک اٹیک کریں گے کہ بدبخت آپ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ابلیس سے کہیں گے وہ جہنم میں ہوگی مرکزی جگہ پہ وہ رہے گا مرکزی چیئر اسی کی ہوگی چیف گیسٹ ہے کرسی اقتدار. وقال الشیطان لما قضی الامر شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا ان اللہ وعدکم وعد الحق کہ تحقیق اللہ تعالی وعدہ کر چکا تھا آپ لوگوں کے ساتھ وعد الحق کے سچا وعدہ. ووعدتکم اور میں نے بھی وعدے کیے تھے آپ سے فاخلفتکم میں نے اپنے وعدوں میں سچ کی مخالفت کی یعنی جھوٹ بولا تھا. فاخلفتکم میں نے جھوٹ بولا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان اور نہیں تھی میری آپ کے اوپر کوئی حکومت میں نے تو صرف آپ کو ایک سمپل کال دیا جب تم لی تو آپ لوگوں نے لبیک کے لیے بس آپ تیار بیٹھے صحیح میں نے صرف ایک سمپل کال کر دی اور آپ لوگ دوڑ پڑے. فلا تلومونی تو مجھے بلیم نہ کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو بلیم کرو ما انا بمصرخکم میں آپ کو نہیں چھٹکارا دے سکتا ہوں ما انتم بمصرخی اور آپ لوگ مجھے نہیں چھڑا سکتے انی کفر تو میں تو پہلے سے کافر ہو چکا تھا بما اشرکتمونی من قبل کہ آپ لوگوں نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. اگر اللہ کے ساتھ شریک کیا ٹھہرایا تھا اللہ کا مقام آپ لوگوں نے مجھے دیا تھا اور میں اس پر خوش تھا تو میں تو پہلے سے کافر تھا اور آپ لوگ کافر کے پیچھے لگ گئے اور کافر کی کوئی حکومت بھی نہیں تھی صرف کال دے دی اور آپ نے لبے کہہ دیے تو وہ سب باڑ میں چلے گیا. ان الظالمین لهم عذاب العلیم تاکہ ظلم کرنے والے انہی کے لیے بڑا دردناک عذاب. تو یہ بڑے شیطان کی تقریر ہے اور چھوٹے شیطان ہر ایک اپنے آدمی کے ساتھ لگا رہے گا کہ نہیں بھائی آپ خود ایمان رکھنے والے نہیں تھے ہم نے آپ کو تھوڑا گمراہ کر دیا تو واپس اپنے سبق پہ. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یہ فالوورز کہیں گے اپنے شیطانوں سے اور اپنے لیڈروں سے کہ آپ آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین بڑے زور شور سے پوری قوت کے ساتھ. قالوا جواب دیں گے بل لم تکونوا مومنین بلکہ آپ لوگ تو نہیں تھے خود ایمان رکھنے والے. وما کان لنا علیکم نہیں تھا ہمارے لیے آپ کے اوپر من سلطان کوئی حکومت، بلکن تم قوم طاغین، بلکہ تھے آپ لوگ ایک ایسی قوم جو طغیان اور سرکشی کرنے والے، آپ خود ریبیلیس تھے، آپ خود باغی لوگ تھے، وکٹ تھے، بدماش تھے، تو ہمیں کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ فحق علینا قول ربنا، تو ثابت ہو گیا ہمارے اوپر قول ربنا پروردگار کا فیصلہ، اور کیا فیصلہ؟ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کریم نے فرمایا میں جہنم کو بھروا دوں گا جنات سے اور انسانوں سے، ڈھیر سارے جنات رہیں گے وہاں اور ڈھیر سارے انسان رہیں گے، تو ہم انہی میں سے ہیں، وہ فیصلہ ہمارے متعلق ثابت ہو چکا ہے۔ فحق علینا قول ربنا، ثابت ہو گیا ہمارے اوپر ہمارے پروردگار کا فیصلہ، انا لذائقونا، ہم سارے لذائقونا، مزہ لینے والے اور چکھنے والے عذاب کے، اب عذاب کو چکھتے رہیں گے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، فاغویناکم، ہم نے آپ کو بہلایا پسلایا، فاغویناکم اغوا کا معنی بہلا پسلا کر بگا لینا، جس طرح کہتے ہیں کہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، صحیح، لڑکی کو اغوا، تو لڑکی کو پہلا پسلا کے بگایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اغوا، ہاں بگا کے لے گیا، مگر لیکن اس کے لیے ٹیکنیکل لفظ ہے پاکستانی اخبارات میں، تو کیا ہے؟ اغوا۔ فاغویناکم، ہم نے کہ پہلا پسلا کے آپ کو، دور لے گئے رائے حق سے، الا کنا غاوین، اور ہم خود بھی گمراہ تھے، فانہم یومئذ، پسی سارے لوگ آج کے دل، فی العذاب، عذاب میں، مشترکونا، ایک ساتھ پارٹنر رہیں گے، مشترکونا، ایک دوسرے کے ساتھ عذاب کو شیئر کرتے رہیں گے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ آج کے دن فِي الْعَذَابِ، عذاب میں، مُشْتَرِكُونَ، مُجْتَمِعُونَ، ایک دوسرے کے ساتھ جمع رہیں گے۔ اِلَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں، بِالْمُجْرِمِينَ، کریمینلز کے ساتھ، اِلَّا كَذَلِكَ، ہم اسی طرح کرتے ہیں، بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ، کون مجرم تھے؟ اب ان کا جرم کیا تھا، تو یہ بعد میں جرم کا تصور ہے، کہ انہم کانو، یہ مجرم تھے، ذاتی للہم، جب کہہ دیا جاتا تھا ان کو دنیا میں لا الہ نہیں ہے معبود، لا الہ نہیں ہے مشکل کشا، لا الہ نہیں ہے کارساز، لا الہ نہیں ہے حاجت روا، الا اللہ، مگر ایک اللہ تعالیٰ، یستکبرونا، تو یہ ناک چھڑا دیتے، استکبار کا معنی برا سامو بنا دیتے، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ باتیں ان کے ذہن میں نہیں آتی کہ بابے کس لیے پڑے ہیں، صحیح، تو ان کے بابے تھے آئیڈلز کی صورت میں، اور ہمارے بارے ہیں ڈیڈ باڈیز، ڈیڈ باڈیز مر گرے ہو، سو دے ور ڈوئنگ فار دیم سیلف اینڈ دے آر ڈوئنگ فار اور سیلف، یہ ہمارے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو آئیڈلز تھے لات منات وغیرہ، وہ مشرکین مکہ کرتے تھے، بات از دی سیم، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اللہ نے کیا کہا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یہی تو کافری ہے، یہی کافری، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ لفظ الہ کیا، الہ، اب یہ 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ملتے ہیں، یہاں پہ بھی پڑھیں، کتاب میں بھی لکھے ہوں گے، چھوٹے رسالے میں بھی لکھے ہوں گے، یہ اچھا، اور یہ وہاں پہ بھی، یہاں وہ کیلنڈر قسم کے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن، ڈیکوریٹڈ وے میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے، انہی میں نہ الہ ہے اور نہ رب ہے، یہ دونوں اللہ کے کوالٹی نیمز میں نہیں ہے، دیز ٹو آر ناٹ انکلوڈ ان دی کوالٹی نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن اللہ کریم توحید کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو الہ اور رب کا کرتا ہے، کیونکہ الہ اور رب 99 کوالٹیز کی ایک جامع تفسیر ہے، 99 کوالٹیز کی ایک جامع اور بریف تفسیر ہے، تو اس کے اللہ کریم جب توحید کی بات کرتا ہے، الہ کی کرتا ہے، یا رب اور ربوبیت کی کرتا ہے، صحیح، کہ وہ 99 کوالٹیز نیم، اس میں جتنے سارے صفات ہیں، الہ ان کا ایک جامع مفہوم ہے، یا رب ان کا ایک جامع مفہوم ہے، تو یقینم ذری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مسجود الا ہو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقینم کلمہ کا مفہوم کیا ہے، کہ یقینم ذری عالم کے لا معبود الا ہو، ہم جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مشہود نہیں، کوئی موجود نہیں، صرف اللہ ہی ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی ہے، وہ حضرت شادولہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شادولہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ اللہ بس، باقی بس، صحیح، وہ کلمے کے مفہوم کو بڑے مختصر پنجابی کے جملے میں وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اللہ بس باقی خبر ہاں وہ اس کے پاس جو بچے چھوٹے والے رہتے تھے حالانکہ بڑے وہ نہیں تھے اِلَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہہ دیا جاتا تھا دنیا میں لا الہ کہ نہیں ہے معبود الا اللہ مگر ایک اللہ تعالیٰ ہے لا الہ نہیں ہے مسجود مگر ایک اللہ تعالیٰ ہے لا الہ نہیں ہے مشکل کشا اور کارساز اور حاجت روا مگر ایک اللہ ہے شیخ مرحوم حضرت مولانا عبدالحادی صاحب صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی بچہ دینے والا مگر ایک اللہ ہے کوئی شادی کروانے والا مگر اللہ ہے بزنس میں برکت ڈالنے والا مگر اللہ ہے وہ چھوٹے سروں والوں کو زندہ رکھنے والا مگر اللہ ہے یہ علاقہ مفہوم اللہم اذا قیل لہم لا الہ کہ نہیں ہے الہ الا اللہ مگر ایک اللہ تعالیٰ ہے اور الہ لا الہ کہ نہیں ہے حاکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تو تکوینی حاکم تو ہے نہیں کوئی تشریح بھی کوئی اور ہے میں نے کہا دو قسم کی حکومتیں ہیں ایک ہے تکوینیات کی حکومت ایک ہے تشریحیات کی حکومت تکوینیات کی حکومت دنیا کا جو نظام چل رہا ہے سورج کا نظام چاند کا نظام ستاروں کا نظام ہواؤں کا نظام اوشنز کا نظام ماؤنٹینز کا نظام زمین و آسمان کا نظام موت و حیات کا نظام جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ کی تکوینی حکومت کیا کہتے ہیں تو اس تکوینی حکومت میں کسی کا بس چلتا ہے کسی کا بس چلتا ہے جس میں اللہ کریم نے کسی کو اختیار نہیں کیا اور ایک ہے تشریعیات کی حاکمیت تشریعیات کی حاکمیت کہ قرآن و سنت کی شکل میں اللہ نے جو سسٹم دے دیا ہے دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ دیٹ مسٹ بی لا آف دی لینڈ یہ ریاست کا قانون ہوگا یہ ریاست کا آئین ہوگا جسے کہتے ہیں تشریعیات کیا تشریعیات لیکن اس میں ہمیں آپشن دے دیا آپشن ہے سنس کہ آپ کی ذمہ داری آپ امپلیمنٹ کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ امپلیمنٹ کریں اللہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے معبود مگر اللہ تعالیٰ یستکبرون تو وہ برا سامو بنا کر اپنے کو بڑا سمجھتے تھے ویقولون اور ان کا رد عمل کیا ہوتا ویقولون اور وہ کہہ دیتے ائنا لتارکو آلیتنا آیا ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون ایک شاعر کی وجہ سے جو ہے بھی دیوانہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ شاعر ہے اور پھر عقل مند شاعر بھی نہیں دیوانہ فرض سرائی کرتا رہتا ہے ہم اس کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ ویقولون اور وہ کہہ دیتے تھے انا لتارکو آلیتنا آیا ہم چھوڑنے والے آلیتنا اپنے خداؤں کو شاعر مجنون ایک دیوانہ شاعر کی وجہ سے ایک کریزی پوئٹ کی وجہ سے بل جا بالحق تو یہ اللہ کا جواب ہے ان کے ریمارکس کے حوالے سے یا ان کے رد عمل کے حوالے سے اللہ کا جواب ہے کہ نہیں بھائی یہ نہ شاعر ہے اور نہ دیوانہ ہے بل جا بالحق بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لے آیا ہے بالحق ایک سچا قرآن وصدق المرسلین اور اس نے تو کنفرم کر دیا ہے مشن ثابت انبیاء کا دیوانہ تو وہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک بات کریں اور وہ کوئی دوسری ایک تو یہ کہ وہ حقائق کے مخالف بات کرے اور دوسرا یہ کہ حقائق بتانے والوں کے خلاف بات کرے یہ آپ اپنے پاس دیکھیں کہ دیوانے کا مفہوم شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ حقائق کے خلاف بات کرے لوگ کہتے ہیں کیا ہے دیوانہ یا جو لوگ حقائق بولتے ہیں انہی کے خلاف بات کریں انہی کی مخالفت کریں تو لوگ کہیں کیا دیوانہ ہے تو اللہ کریم نے فرمایا جاء بالحق یہ جو بات کرتا ہے وہ حقائق کی بات کرتا ہے یہ قرآن حقائق کی بڑی کتاب ہے یہ حقائق کے خلاف بات نہیں کرتا یہ بات کرتا ہے حقائق والی بات کرتا ہے اور سارے انبیاء حقائق والی بات کرتے تھے تو محمد ان کی مخالفت بھی نہیں کر رہا وہ صدق المرسلین انہی کے پروگرام کو کنفرم کر رہا ہے اس کو ویریفائی کر رہا ہے دی سیم تھنگ ہی ایکسپریسز وہ وہی بات کرتا ہے جو سارے انبیاء کر تو اب اللہ کریم نے امپلائڈلی مجنون کی شرعی ڈیفینیشن بھی متعین کر دی کہ شرعی اعتبار سے مجنون کون ہوگا جو حقائق کے خلاف بات کرے یا حقائق بتانے والوں کی مخالفت کرے آپ نے لکھ دیا جو حقائق کے خلاف بات کرے یا حقائق بتانے والوں کے خلاف بات کرے تو اللہ کریم نے فرمایا جاء بالحق یہ حقائق کی بات کرتا ہے وہ صدق المرسلین اور حقائق بتانے والوں کو ویریفائی کرتا ہے کتنے مختصر جملے میں اللہ کریم نے بڑے مجنون شرعی مجنون کا ڈیفینیشن بھی بتا دیا اور محمد کی نبوت اسی پر سٹیمپ بھی لگا دیا انکم لذائق العذاب العلیم، تحقیق آپ لوگ چکھنے والے ہیں العذاب العلیم بڑے دردناک عذاب کو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور آپ کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے، الا عباد اللہ، لیکن الا کا معنی لیکن، الا عباد اللہ، لیکن عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین جو اللہ کے لیے خالص کر دیے گئے تھے، اولئک لہم رزق معلوم، انہی کے لیے رزق معلوم، رزق ہے معلوم، اولئک لہم رزق معلوم، انہی کے لیے ایک معلوم رزق ہے. اب وہ معلوم رزق کیا ہے؟ معلوم رزق اور پروویژن کیا ہے؟ تو یہ پیچھے اس کا بیان ہے. فوا کے پھل ہے، فوا کے پھل ہے، فوا کے کمانا پھل فروٹس، فوا کے پھل ہیں، وہم مکرمونا اور ان کو عزت دے دی جائے گی، وہم مکرمونا ان کو عزت دے دی جائے گی، فی جنات النعیم اور وہ باغات میں ہوں گے نعمتوں والے باغات میں، علا سرور، سرور جمع ہے سریر کا، اور سریر کہتے ہیں چارپائی کو یا کشن کو، چارپائی کو یا کشن کو، یہ سوفے ہوتے ہیں، علا سرور، یہ کشن پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین فیس ٹو فیس، متقابلین فیس ٹو فیس، تو یہ متقابلین اللہ اس لیے کہتا ہے کہ جہاں جنت اتنی وسیع جگہ ہے کہ وہاں تنگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی پیٹھ کسی کی طرف ہوگی، یہ وہ اتنی وسیع جگہ ہے کہ سارے لوگ فیس ٹو فیس بیٹھ رہے ہیں. یطاف علیہم، چکر لگایا جائے گا انہی پر، بکاس من معین، پیمانے من معین، معین معین یہ بنیادی طور پر پانی کی صفت ہے، لیکن قرآن کریم کبھی اسے شراب کے لیے بھی ذکر کرتا ہے. معین یہ پانی کی دو صفات اور دو کوالٹیز کو شامل ہے، ایک سافٹ ڈرنکنگ واٹر، معین سافٹ ڈرنکنگ واٹر، اور دوسرا معین الماء الجاری، جو کانسٹنٹلی بہتا رہے اس میں کوئی کمی نہ آئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو سافٹ ڈرنکنگ واٹر جس میں کوئی انقطاع و ذخیرہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نئے ڈیم نہیں بنائے تو 2010 تک پانی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، اور لوگ آج کھانے پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، پھر پانی پر قتل و قتال شروع ہو جائے گا 2010 تک. لہذا چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے. آج بھی ایک سروے رپورٹ تو وکاس، اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں ڈیمز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ سافٹ ڈرنکنگ واٹر وہ کنٹینیوسلی بہتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور دوسرا معین کہ وہاں کا شراب بھی ایسا ہوگا کہ وہ سافٹ ڈرنکنگ ہو، اس میں کوئی تیکھا پن نہیں ہوگا، ایک اور وہ بھی ختم نہ ہونے والا ہوگا. یطاف علیہم بکاس من معین، پیمانے من معین، پیتے ہوئے سافٹ ڈرنکنگ شراب کے، بیضاء، بیضاء اور وہ بالکل سفید قسم کا مشروب ہوگا، بیضاء سفید، تو سفیدی کا یا تو معنی ہے کلر، کیا معنی ہے کلر، کیا دودھ جیسا سفید ہوگا، اور یا پھر سفیدی کا معنی ہے ٹرانسپیرنسی، کیا ٹرانسپیرنسی، کہ وہ بڑا شفاف ہوگا، اس میں کوئی ڈینسٹی اور کوئی کثافت اور کوئی فلت اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. صحیح، تو ایک چیز کہ وہ فلٹرڈ اور ڈسٹلڈ ہوگا، دونوں چیزیں صحیح، ٹرانسپیرنسی ہوگی. تو سائنس کی اعتبار سے اس کے دو صفتیں ہوں، ایک فلٹرڈ اور دوسرا ڈسٹلڈ. ہاں کرسٹل وائٹ، یہ اچھی بات ہے کہ کرسٹل وائٹ ہوگا. بیضاء لذت للشاربین، اور وہ لذت، لذت کا معنی ڈیلیشیس، یہ بڑا ٹیسٹی، بڑا ٹیسٹی ہوگا، لذت بڑا ٹیسٹی ہوگا، للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول نہیں ہوگا اسے شراب میں غول، غول کا معنی بےہودہ قسم کی بات ہے. شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو بکتا رہتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، فرض سرائی کرتا ہے، بکتا رہتا ہے، ہاں سینس کو بیٹھتا ہے، ہاں وہ پھر سچ بولنے لگتا ہے. لا فیہا غول نہیں ہوگا اسی میں بےہودگی، ولا ہما لا ینزفون اور نہ وہ اسی سے سینس لیس بنائے جائیں گے، ینزفون بلا ہوں یہ لفون، اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے اسی سے، ولا ہم لا ینزفون اور نہ وہ اسی سے بے ہوش کروائے جائیں گے، وعندہم اور انہی کے پاس ہوں گے، انہی کی ملکیت میں، قاصرات الطرف، قاصرات اتر پہ بیویاں قاصرات اتر پہ قاصرات اتر قصر اسرو کا معنی سیز کرنا ہے قصر اسرو کا معنی سیز کرنا کہ دیئر سائٹ ول بی کنفائنڈ اونلی فار دیئر اون ہسبینڈس کہ وہ ایسی خواتین ہوں گی کہ وہ دیکھتی رہیں گی تو صرف اپنے شوہر کو دیکھتی رہیں گی کس کو دیکھتی رہیں گی اپنے شوہر کو یعنی انہیں کے دل میں اگر محبوبیت ہوگی تو صرف اپنے شوہر کی ہوگی انہیں کی نظر ٹکے گی تو کس طرح وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اور انہی کے کنٹرول میں یا انہی کی ملکیت میں ہوگی قاصرات الطَّرْفِ ایسے خواتین جو اپنی نظروں کو کنفائن کرتے رہیں گے اپنے شوہروں کے لیے عین اور موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی ان کی بڑی آنکھوں والی كَأَنَّهُنَّ اب یہ ان کے رنگتوں کی بولتا یہ ان کے رنگتوں کا بیان کأنہن وہ ایسے ہوں گے جیسے بیض مکنون بیض اصل میں کہتے ہیں انڈے کو بیض کیا کہتے ہیں لیکن جب مکنون کا صفت آ گئے تو وہ صدف میں جو وہ صدف میں سیب میں کیا وہ شیل میں جو اندر پرل ہوتا ہے تو بیض مکنون اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جس طرح صدف کے اندر پرل پڑا رہتا ہے جس طرح ابھی تک گرد بھی نہ پڑا ہو کیونکہ وہ پرل بن رہتا ہے كأنهن بيض مكنون جیسا کہ وہ پردے رمو کی صدف کے اندر پڑے ہوئے فاقبل بعضهم ولا بعض يتساءلون وہ ایک دوسرے اس طرح اقبال کا من ارے بھائی ایک آدمی کا جانتے ہیں آپ فلاں صاحب ہاں ہاں مجھے یاد تو اس کو کہتے اقبال جب آدمی ذرا اس طرح گردن آگے کر کے آدمی سے پوچھتے ہیں فاقبل بعضهم ولا بعض وہ آگے آگے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا تساءلون ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا کہیں گے قال قائل منهم انہی جنتیوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین میرا تھا ایک دوست دنیا میں یقولو مجھے کہتا تھا اینک لمن المصدقین کیا آپ اس بات کو تصدیق کرنے والے ہیں ایزام اتنا وکننا ترابا کہ جب ہم ہو جائیں گے جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں اینا لمدینونا تو پھر ہمیں بتلا دیا جائے گا پاس بادل موت کے پس منظر میں قال کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں وہ مجھے اس طرح کہتا اچھا تو آپ بھی یہ دقیانوسی فکر رکھتے ہیں اس طرح آج کہا جاتا ہے اچھا اچھا ہم تو آپ کو بڑا تعلیم تھا سمجھتے ہیں کہ موریوں کی باتوں میں آ گئے صحیح انی کان لی قرین کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ انک لمن المصدقین آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے اور ہمیں بدلہ دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی تو کیا کہیں گے قال هل انتم مطلعون کیا آپ میرے لیے اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں قال هل انتم مطلعون کیا آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی اطلاع ہے تو مسٹر سو اینڈ سو کہاں ہوگا تاکہ میں ذرا اس سے بات کر سکوں کہ بھائی میرا تو تصدیق کر رہا تھا آپ نہیں مان رہے تھے کیا ہو گیا قال هل انتم مطلعون وہ کہے گا کیا آپ لوگ کوئی اطلاع رکھتے ہیں اس آدمی کے فطلغ فرعاو تو وہ اطلاع حاصل کرے گا وہ اطلاع حاصل کرے گا فطلغ وہ اطلاع حاصل کرے گا فرعاو تو اسے دیکھ لے گا فی سوائل جہنم جہنم کے درمیان قال تو یہ جنتی اسے کہے گا یہ جنتی اس جہنمی تو اسے کہے گا کہ تلائے خدا کی قسم ایک اطلت دین آپ نے تو سکیم بنایا تھا مجھے ہلاک کرنے کا اب میرا عقیدہ خراب کرنے والے تھے قال تلائے خدا کی قسم ایک اطلت دین آپ نے تو سکیم بنایا تھا لطر دین مجھے ہلاک کرنے کا ولولا نعمت ربی اگر نہ ہوتی میرے پروردگار کی مہربانی لکنت من المحضرین تو میں بھی اسی حاضری کے رجسٹر میں لکھا ہوتا جہاں آپ کا نام لکھا ہے دوسرے خانے میں فلولا نعمت ربی اگر نہ ہوتی میری پروردگار کی مہربانی لکنت من المحضرین تو مجھے بھی حاضر کیا جاتا جہنم میں افما نحن بمیتین تو بھائی بتائیے تو صحیح افما نحن بمیتین کیا ہم مرنے والے نہیں تھے ابھی آپ کو تصدیق ہو گئی وہ جہنمی سے کہا کیا ہم مرنے والے نہیں تھے اپمان اپنو بے میتینا، یا نہیں تھے ہم مرنے والے، بلکہ آپ تو کہتے تھے کہ محمد کو غلط فہمی ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے بعد زندگی کی بات کرتا ہے، تو اس موت سے وہ موت مراد ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، تو جب پیدا ہو گئے تو اللہ نے زندگی دے. لیکن ابھی آدمی کنفیوز ہو چکا ہے، یہ دوسرے موت کے بعد زندگی کی بات کرتا ہے. تو یہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا، اچھا وہ آپ جو تشریح کر رہے تھے وہ سچی تھی یا وہ محمد والی؟ اپما نحن بمیتین، آیا کیا نہیں تھے ہم مرنے والے، الا موتتن الاولى، مگر وہ پہلی موت جو آپ تعبیر کر رہے تھے. وما نحن بمخذبین، اور کیا ہم عذاب شدہ نہیں ہوں گے؟ جس طرح آپ دنیا میں کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ عذاب صاحب کا مسئلہ ہی میرے ذہن میں نہیں آتا، یہ عذاب صاحب کا مسئلہ، تو ہم نے محذبی کہ آپ نے ٹیسٹ کر دیا، کچھ عذاب صاحب کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. الفوز العظیم، تحقیقی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. کیا کہ آدمی جہنم سے چھوٹے اور جنت میں چلا جائے. اب اللہ کریم فرماتے کہ مثل ہذا فلیعمل العاملون، اسی جنت کو پانے کے لیے اور اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دوڑتے رہی ہو، عمل کرتے رہی ہو. لمثل هذا، اسی نجات کے لیے، فلیعمل القابل، اور عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ازالک خیر، اب اللہ کریم یہ ذالک کا اشارہ اس جنتی کی جنت کی طرف کر رہا ہے کہ جس میں شراب ہوں گے اور سافٹ ڈرنکنگ واٹر ہوں گے اور وہ نعمتوں میں ہوگا، اور وہ اس آدمی سے کہے گا بدبخت آپ تو میرا بھی بیڑا غرق کر رہے تھے، شکر ہے اللہ کی مہربانی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں کامیاب ہو گیا. صحیح، تب اللہ کریم فرماتے اب اس آدمی کی جو کیفیت جو جنت میں ہے یہ بہتر ہے یا جہنم میں جو کیفیت گزر رہی ہے؟ ازالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ نزلن، مہمانداری کے حوالے سے، ہم شجرت الزقوم، یا زقوم والا طرف، انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے بنا دیا ہے اس زقوم والے طرف کو فتنة للظالمین، عذاب کافر اور مشرکین کے لیے، وائلیٹرز کے لیے. انہا شجرت، انہا شجرت، یہ ایک ایسا درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو اگتا رہتا ہے فی اصل الجحیم، جہنم کے بڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر، جہنم کے بڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر. اب جب رسول پاک نے یہ بات کہی تو مشرکین مکہ نے بغلے بجائی کہ ہم نے پہلے کہی یہ آدمی دیوانا ہے، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس آدمی کا سینس اور عقل کام نہیں کر رہا، دیکھیے بڑکتے ہوئے شعلے وہاں درخت اگتے رہیں گے. اس لیے کہ انسانوں کی اپروچ وہ تو اس دنیا کے مشاہدات تک ہے، اس دنیا، اس لیے تو وہ شریعت کے مختلف چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ساری چیزوں کا علم ڈھونڈ پایا ہے. وہ کہتے ہیں تو یہ بات کیسی ہو سکتی ہے بھائی، اللہ نے کہہ دی، یہ بات کیسی ہو سکتی ہے، یہ محمد نے کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جی، ہم نے جو میڈیکل ریسرچ کیا تو ہمیں کوئی ایسی بات میڈیکل ریسرچ میں نظر نہیں آئی. تو ہم کہتے ہیں آپ کا میڈیکل ریسرچ تو یہ کہ ابھی تک آپ نے کینسر کا علاج نہیں ڈھونڈ پایا، آپ کا میڈیکل ریسرچ تو وہاں بیڑا غرق ہو گیا، کریڈٹ ناٹ سفیشنٹ، ابھی تو آپ وہ ہمارے یہاں پشتوں میں دربن مطلع شیر کے علاقوں میں کہ ایک آدمی، ایک خاتون کو ایک سیر ہوئی دے دی گئی، ایک سیر، کیس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں کاٹنا، کیس کو آپ کاٹے تو ابھی آپ نے اس میں ایک تولہ نہیں کاٹا اور آپ نے کہا کہ سب کچھ کر دیا. تو ہمارے یہاں ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ سیر کے علاقوں میں ریشن ہے کہ ایک سر ہوئی میں ابھی تک نے آپ نے ایک تولہ کو کاٹا نہیں اور آپ نے کہا کہ میں بڑی کاٹنے والی ماہر ہوں. بونی کہتے ہیں، بونی کہتے ہیں وہ جو اتنا بنا لیتے ہیں. ہاں تو ابھی تک ایک بونی آپ نے کاٹی نہیں اور آپ نے کہا کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اپروچ کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ پر علم حاصل کر گیا، اور یہی ہوتی ہے حماقت کی انتہا، یہ ہوتی ہے حماقت کی، جس سے زیادہ احمق اور کوئی نہیں ہوتا. الا جعلنا فتنة للظالمين الا شجرة تخرج في اصل الجحيم، یہ ایک ایسا درخت ہے کہ وہ نکلتا رہتا ہے في اصل الجحيم، جہنم کے درمیان، في اصل الجحيم جہنم کے درمیان، اور في اصل الجحيم درمیان میں بھی اور بالکل نیچے والے حصے سے، کیونکہ جہنم کے درجات ہیں سٹیپس. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ طرف وہاں نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، پہلے والے سٹوری میں، پھر دوسرے والے سٹوری میں، پھر تیسرے والے سٹوری میں، پھر چوتھے والے سٹوری میں، یہ طرف سٹوری وائز جاتا رہے گا. انہا شجرت تخرج فی اصل، یعنی مین کہ اس کا جو جڑ ہے وہ بھی آگ میں، جو تنا ہے وہ بھی آگ میں، جو برانچز ہیں وہ بھی آگ میں, جو پتے ہیں وہ بھی آگ میں, جو میوہ ہے اس کا وہ بھی آگ میں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ٹوٹلی طرف مل بھی ان آگ تو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہہ دیا, ہم پہلے سے کہتے تھے کہ محمد دیوانہ آدمی, اس کو بات کی سمجھ نہیں ہوتی, اس کی بات کی سمجھ نہیں ہوتی. کہتے ہیں دیکھیے بڑھتے ہوئے شولوں میں درخت اگے گا, بڑھتے ہوئے شولوں میں درخت زندہ بھی رہے گا, سبز بھی رہے گا, پتے بھی ہوں گے اس کے, وہ پھل بھی دیتے رہیں گے اور جہنم اس کو کھاتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو ان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ان کی عقل اس میں آتی نہیں بات, ان کی عقل, اور وجہ یہ ہے کہ وہ نقل کو مانتے نہیں, عقل کو اپلائی کرتے ہیں. تو جا آدمی نقل کو چھوڑ کر عقل کو اپلائی کرے گا تو اس طرح دیوانہ بنے گا جس طرح ابو جہل ہے, اس طرح دیوانہ بنے گا جس طرح ابو لہب ہے, اس طرح دیوانہ بنے گا جس طرح ولید ابن مغیرہ ہے. سورہ بنی اسرائیل, کوئی چیز آپ کے پاس ہے نشان ہاں لاؤڈ اسپیکر والے, سورت نمبر دیکھیں گے تو بات نمبر 16. اور یاد کیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ ان رب کا ہاتھ بلنا سے, کہ آپ کا پروردگار احاطہ کر چکا ہے سارے انسانوں کا علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے, یعنی سارے انسان اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ کے کنٹرول میں بھی ہے. واحد کیوں آپ کہاں کہتی ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, بس آپ کے لیے اشارہ کر دیا. واحد قلنا لک ان ربک احاط بالناس, جب آپ نے ہم نے کہہ دیا آپ کو محمد کہ آپ کے پروردگار احاط بالناس احاطہ کر چکا ہے بالناس لوگوں کے اوپر علم کے اعتبار سے اور کنٹرول کے اعتبار سے, تو کوئی ایک بھی فرد نہ اللہ کے علم سے باہر ہے اور نہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے. وما جعلنا الرؤیا التي اریناک, اور ہم نے نہیں بنایا الرؤیا التي وہ مشاہدہ, الرؤیا التي کیا وہ مشاہدہ, اب اللہ کریم نے اس کو اس یعنی معراج والے واقعے کو اللہ کریم نے رؤیا کے نام سے موسوم کیا. رؤیا کا معنی ڈریم یا ویژن, رؤیا کا معنی ڈریم یا ویژن, اس لیے کہ مشرکین مکہ جب رسول پاک نے معراج کا تذکرہ کر دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں آدمی دیوانہ ہے, یعنی یہ ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتا, اب اس نے رات کو ہی خواب میں کچھ دیکھ لیا ہے تو کہتا ہے کہ رات میں گیا اور پھر اللہ سے بات ہو گئی, پھر بیت المقدس جا پہنچا. تبھی تو وہ بدبخت سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے خواب میں دیکھ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختوں میں جاگے ہوئے جا رہا تھا, انہوں نے کہا دیکھیے آپ ذرا دین پہ زور ڈال دیں, آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ نے کوئی ڈریم دیکھ لیا, رسول پاک نے کہہ دیا میں گیا ہوں. تو ابو جہل نے تبھی اس سے سوال کیا اچھا تو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, اب آپ روزانہ یہاں آتے کہ نہیں آتے, تو آپ کو اس مسجد کے دروازوں کا پتہ ہے, وہ چودھری صاحب روزانہ لگا رہتے ہیں اس کو بھی پتا نہیں کتنے دروازے اس مسجد کے, ہاں کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد یہاں کوئی دروازے شمار کرنا ہے کتنے دروازے اور کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے شیشے لگے ہوئے ہیں اور کتنے بلب ہیں اور کتنے پنکھے ہیں. اب میں دن میں پانچ مرتبہ آتا ہوں, پھر اس کے بعد سات آٹھ مرتبہ جاتا ہوں, مجھے بھی پتا نہیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں, ایون اسپرے ہار کے مجھے پتا نہیں کہ اس کے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی ہیں, کیونکہ وہ ہمارا آبجیکٹ ہے نہیں. تو رسول پاک سے اس نے پوچھا اچھا اگر آپ جاگے میں گئے ہیں تو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے وقوف آدمی سے واسطہ پڑا ہے صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا فکر نہ کرو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کریم نے میرے سامنے بیت المقدس کا نقشہ پیش کر دیا کہ جو بھی یہ پوچھتے ہیں تو آپ شمار کر کے بتائیے, تو حضور نے فرمایا اتنے ہیں, تو پھر اس نے کہہ دیا کہ اچھا کھڑکیاں کتنی ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نظر دوڑے اتنے, اور ان کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہیں بیت المقدس گئے نہیں, وہی دوسرے کو دیکھتے تھے بھائی یہ کیا ہے, ہم تو کہتے ہیں اس میں نیند نے دیکھ لیا, کوئی ڈریم دیکھ لیا ہے, ویژن دیکھ لیا ہے, وہ تو ٹھیک ٹھاک بتا رہا ہے, تو ٹھیک ٹھاک بتا رہا ہے. تو پھر ابو جہل نے کہہ دیا اچھا وہ ہمارا ایک قافلہ سیریا سے آ رہا ہے, یعنی فلسطین والے علاقے سے غلہ لا رہا ہے, وہ قافلہ بھی آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا, کیونکہ راستہ تو ایک ہی ہے, ایک ہی فری وے ہے 99, تو آپ 99 پہ جا رہے تھے تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اس ٹائم رات کے اس وقت وہ فلاں جگہ سے گزر رہے صحیح, اور میں ذرا آپ کو مزید بتاؤں, حضور نے اپنے طور سے زیارہ کر دیا کہ کل وہ سورج طلوع ہوتے وقت یہاں سے آ جائیں گے, یہ جو ویلی والا ماؤنٹین ہے یہاں سے آ جائیں گے صحیح. تو اب صبح جب سورج طلوع ہو رہی تھی تو وہ قافلہ وہاں آ پہنچا, قافلہ وہاں آ پہنچا. اب چونکہ وہ اس چیز کو ویژن اور ڈریم کہہ رہے تھے جبکہ حضور نے حقائق بتلا دیے, مشاہدات بتلا دیے, تو اللہ کریم نے ذرا ان کو تانا دینے کے لیے کہہ دیا کہ وہ جو آپ نے ڈریم دیکھ لیا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. بات میں آ گئی. اب اللہ کریم نے یہ ڈریم والی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ ان کو کوس رہا تھا. تو رسول پاک سے کہہ رہا تھا وہ جو آپ نے ڈریم میں دیکھ لیا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے. صحیح. تو بات تو ان کو چھپ گئی, بات کہ طنز کر رہا ہے اللہ ہمارے اوپر, اس لیے اس چیز کو ڈریم کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ حضور نے ڈریم میں دیکھ لیا تھا, حضور نے تو مشاہدات بتا دیے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہے؟ ہاں ڈریم ہے, ڈریم. جبکہ ان کی بات ٹکتی نہیں تھی, اگر ڈریم تھا تو یہ تفصیلات ان کو کہتے معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے طنز کر دیا کہ وہ جو آپ نے ڈریم دیکھا ہے معراج والی, تو بھی ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور صرف وہ نہیں, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ, وہ ٹیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور وہ درخت, والشَّجَرَ, اور وہ درخت, الْمَلْعُونَةَ, جس کے کہنے والے بڑے ملعون لوگ ہیں, جس کے کہنے والے بڑے ملعون لوگ ہیں, فی القرآن, اور جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. تو ایک وہ درخت ہے, دوسرا اس کے کہنے والے بڑے لعنتی ہیں, تیسرا اس کا ذکر قرآن کریم سورہ الصافات میں ذکر کر چکا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا جس طرح یہ معراج والا ڈریم ان کے لیے ٹیسٹ ہے, ان کے ذہن میں بات نہیں آتی, دی سیم از دی کیس آف شجرۃ الزقوم, کہ بھائی آگ میں کس طرح درخت ہوتی ہے اور کس طرح اس کی گروتھ ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں ان کے ذہن میں آئیں کہ نہیں کبھی, کیونکہ نقل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, عقل پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی, نقل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, عقل پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی. یہ ہوتی ہے خبر کی دنیا کی بات, نظر کی دنیا کی بات نہیں. صحیح. اور ایمان موقوف ہوتا ہے کس چیز پر؟ نہیں, وہ جو میں نے دو سوری الفاظ کی دی کہ ایمان موقوف ہوتا ہے خبر کی دنیا پر, یہ نظر کی دنیا پہ موقوف نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے پاس رکھیں, کوئی سا بھی جملہ لکھیں کہ ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے خبر کی دنیا پر, نظر کی دنیا پہ نہیں. اور خبر آپ لیں گے قرآن سے, سنت سے, اللہ سے, پیغمبر سے. نظر خبر کی دنیا کی بات ہے, نظر کی دنیا کی بات نہیں. اچھا دیکھیے, مختصر جملہ میں نے آپ سے کہہ دیا, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان خبر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے, نظر کی دنیا سے, نظر کی دنیا سے تعلق علم کا ہوتا ہے. نظر کی دنیا سے تعلق کسی کو ہوتا ہے؟ علم کا ہوتا ہے. ایمان کا تعلق خبر کی دنیا سے ہوتا ہے, وہی جاننے اور ماننے والے کی دوسری تعبیر ہے. ایک تعبیر تو جاننے ماننے کی, یہ دوسری تعبیر. واپس اپنے سبق میں, ہم نے بنا دیا اس شجرۃ الزقوم کو فتنۃ, ایک ٹیسٹ, یا عذاب. فتنہ کا معنی ٹیسٹ یا عذاب. ٹیسٹ ان سینس کہ ان کے پلے بات نہیں پڑتی کہ آگ میں درخت کیسے اگ رہا ہے, اور دوسرا کہ یہ کاتے رہیں گے, یہ جو یہاں سے نیچے جاتا رہے گا نہیں جاتا رہے گا, بلکہ کانا دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے, دو مقبول کے لیے. ایک یہ کہ بھوک ختم کہنے کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ قوت مل جائے. ایک ہی کہ بھوک ختم ہو, اور دوسرا یہ کہ کوئی وائٹامن مل جائے, حیاتین مل جائے, فیٹس مل جائے, نیوٹریشن مل جائے. بزن میں آ رہی. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ جو شجرۃ الزقوم ہے وہ تو ایسا عذاب ہے کہ نہ بھوک ختم کرے گا اور نہ بدن کو قوت دے گا. سورہ الغاشیہ. پیج نمبر 598. هل اتاك حديث الغاشية, هل اتاك حديث الغاشية, تحقيق, هل كما معنى قدر. هل اتاك حديث الغاشية, تحقيق, آگیا ہے آپ کے پاس حدیث الغاشية, خبر. حدیث کا معنی خبر, نیوز. الغاشیہ, غشا, یفشی کا معنی لپیٹ میں لینے والی. کیا؟ لپیٹ میں لینے والی. آپ کے پاس آ گئی ہے اس ٹریجڈی کی خبر جو سارے انسانوں کو لپیٹ میں لے رہی ہے. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعت, دیر سارے چہرے اسی دن خاشعت, ذلیل اور رسوا ہوں گے. خاشعت کا معنی ذلیل رسوا کالے سرد ہوں گے, زرد یعنی رنگ اگر کالا اور زرد کا مکسچر ہو تو یا سبحان اللہ اپیئرنس ایسی عجیب ہوتی ہے کہ آدمی کہتے ہیں شیطان کو دیکھتا. وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ, وہ تکے ہوئے ہوں گے ناصبۃ, اور سخت مصیبت جھیلنے والے ہوں گے, تسلا نارا حامیۃ, وہ داخل ہوتے رہیں گے نارا حامیۃ سخت گرم آگ میں, تسقا من غین الانیہ اور ان کو پلایا جائے گا من غین الانیہ کھولتے ہوئے چشمے سے, ان کو جو چیز پلائی جائے گی وہ کھولتا ہوا چشمہ ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع, انہی کے لیے خوراک نہیں ہوگا جہنم کے اندر, الا من ضریع مگر کانٹے دار درخت کے. زقوم ضریع کانٹے دار درخت, تو کانٹا دار درخت کیا ہے زقوم. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن, سمن کا معنی حیاتین اور وائٹامن جس سے ملے, سمن اصل میں کہتے ہیں فیٹس, اس کو کہتے ہیں فیٹ, کچھ فیٹ بھی بدن کو چاہیے کہ نہیں چاہیے, یعنی آدمی اوور فیٹ نہیں ہونا چاہیے, کچھ فیٹ تو بدن کو چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ایسا کھانا ہوگا لا اس میں کچھ فیٹ نہیں ملیں گے, کچھ نیوٹریشن نہیں ملے گی اس سے. ولا یغنی من جو, اور نہ بھوک کو ختم کرنے والا ہوگا, تو کھانے کے دونوں فائدے اس میں نہیں ہوں گے. تو ایک مین کہ دیٹ ول بی سمپلی آزاد, یہ لکھ کے اپنے پاس, کیونکہ جو ہے نا یہ سدور والی باتیں سینے میں, یہ پھر آپ کو ستو میں نہیں ملے گی, یہ کتاب میں نہیں ملے گی, آپ لکھیں, آپ اپنی کتاب میں لکھیں, اس کو پھر ہم نام دیں گے صحیح پائی چودھری صاحب, واپس اپنے سبق. آج گرمی ہے کہ مجھے گرمی لگی, لا جعلنا فتنة للظالمين, واپس اپنے سبق دیں, انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم, یہ ایک درخت تخرج کہ وہ اگاتا ہے, فی اصل الجحیم جہنم کے درمیان, پل ہوا اس کے میوے اور اس کے پل, پل ہوا اس کے پل, پل ہوا اس کے پل, یا پل کا دوسرا معنی ہوتا ہے کلیاں, کلی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ جو پل سے پہلے آ جاتی ہیں, پور سے پہلے آ جاتی ہیں, کلیاں کہتے ہیں, نہیں پور تو کچھ اور چیز, کلیاں, اس کی کلیاں, کانہ رؤوس الشیاطین, اتنا قریب المنظر, اس کی کلیاں اور اس کے پل, وہ اس کی اپیئرنس اتنی خبیث ہوگی جس طرح کتے کے سر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تیز تو اس کا کوئی نہیں ہوگا, سارے عذاب ہوگا, فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا, نہ بھوک کو ختم کرے گا نہ فیٹ ملیں گے, صحیح, اور منظر بھی اس کا خوبصورت نہیں ہوگا, کہ وہ جو پل ہیں اس کا منظر, اس کا لک, وہ بھی وہ تو ایسا گریو منتر قسم کی شکل ہے اس کا جس طرح کتے کا سر. تو یہ کتے کا سر یہ محاورہ ہے, ٹھیک ہے, یہ محاورہ ہے, آدمی جب گریو منتر کی بات کرتے ہو اس کا سر تو کتے کے سر جیسا ہے, ہم کچھ دن بھی کہتے اس کی مخین ہونے رہے, کتے جیسا منہ بنایا ہوا ہے, صحیح. تو یہ نفرت اور حقارت, کیا نفرت کی, نفرت کی دلیل ہوتی ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ قابل نفرت لوگ ہوگا اس کا. طلعها كانه رؤوس الشياطين, شياطين کتوں کے تھے اور وہ بھی شیطان سے کم نہیں ہوتے. طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لآكلون منها, فانهم لآكلون منها, تو یہ جہنمی لآكلون منها یقینا اسے کھاتے رہیں گے, فمالئون منها البطون, تو وہ بھرتے رہیں گے اسی سے پیٹ, پیٹ بھرتے رہیں گے, بھوک بھی ختم نہیں ہوگا, پیٹ پہ حاصل نہیں ہوں گے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا, صرف یہ کہ پیٹ پھولے نتنگ, صرف یہ کہ پیٹ پھولے نتنگ. ثم ان لهم عليها, اور پھر انہی کے لیے اس کھانے کے اوپر, لشوبن لشوبن من حمیم لشوبن, ڈرنک ہوگا, شوب کا معنی ڈرنک, شوبن کا معنی شوربن. ثم ان لهم عليها لشوبا, انہی کے لیے ڈرنک ہوگا اسی کے اوپر, من حمیم, کھولتے ہوئے گندے پانی سے, حمیم کا معنی کھولتا ہوا گندا پانی, اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سورہ الحاق تھا کہ یہ حمیم کیا ہوگا, 29 نمبر 69. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور وہ شخص جس کو دے دیا جائے اس کا نام ہے اعمال بِشِمَالِهِ اس کے پائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ وہ کہتا رہے گا یا لیتنی ہائے افسوس کاش لم اوت کتابیا کہ مجھے یہ میرا پرسنل فائل نہ دیا جاتا کیا لیتنی لم اوت کتابیا کاش کہ مجھے یہ پرسنل فائل نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ اور جب مجھے دیا گیا تو وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ تو کاش کہ میں نے جانتا کہ میرا ڈیبٹ کریڈٹ کیا ہے صحیح تو آپ بھی خود خط نہ جانے وہ تو اگر پنشمنٹ کا لیٹر بھی آ جائے تو جب تک کوئی دوسرا اس کو نہ پڑھائے تبھی تک تو خود پہن دیتا ہے شاید کوئی پیسے آئے ہیں چیک ریٹرن والے کا وَلَمْ أَدْرِ مَا لیکن قیامت میں ایسا بھی نہیں ہر ایک آدمی اپنے فائل کو خود پڑھتا رہے گا The moment he will receive it, تو بڑا فرق ہوتا ہے اللہ بچائے رکھے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا اے کاش کہ یہ میرا پرسنل فائل کانت القاضیہ کہیں جل گیا ہوتا کیا لیتا کانت القاضیہ قاضیہ کا معنی ختم ہوا ہوتا جل گیا جس طرح پاکستان میں اب پتا ہے وہ جنرل صاحب نے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے تو دفتروں میں آگ لگ جاتی ہے کیا ہوتے ہیں دفتروں میں آگ لگ جاتی ہے شارٹ سرکٹ سے کیا سے ہاں شارٹ سرکٹ سے آگ لگائے کیونکہ وہ فائل تو پڑے ہوتے ہیں یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا میرا دفاع نہ کر سکا میرے میرا مات اور میرا ول ہلک عنی سلطانیہ ہلک عنی ختم ہو گیا میرے سے سلطانیہ میرے سارے حکومت اور سارے قدرت خضوع یہ اللہ کا حکم ہے خضوع پکڑو اس کو خضوع ایف بی آئی کا حکم نہیں اللہ خضوع پکڑو اس کو فغلوہو اس کے پاؤں ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھو ثم الجحیم صلو پہ جہنم کے اندر داخل کر دو ثم فی سلسلت ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہو اور پھر اسے اس فنس کے اندر سلسلہ کا معنی فنس ثم فی سلسلت اور پھر اس فنس کے اندر ذرعھا سبعون ذراعا جو 70 مربع گز ہے اور انسان کا وہاں 70 مربع گز آگ والا فینس ہے اللہ بچائے رکھے یعنی وہ ٹھیک ٹھاک بڑا گھر ہے ثم فیض کہ وہ انگائی آ لیتا رہا ہے اس میں کبھی اس جانب داغ لگے کبھی اس جانب داغ لگے ثم فی سلسلۃ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوا اسی فینس کے اندر اسے داخل کر حمیم دوست حمیم دوست ایسا دوست جو آپ کے لیے مصیبتیں جھیلے آپ کے بقایا جات ادا کرے لیکن آپ کو چھٹکارا ملے اللہ کریم نے فرمایا آج کے دنیا کوئی ایسا دوست فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا ضَغَامٌ اور نہ کوئی کان آئے الا من غسلین غسلین زخموں کا نچوڑا ہوا معدے کا نچوڑا ہوا کڈنی کا نچوڑا ہوا مسانے کا اور گال بلیڈر کا نچوڑا ہوا تو میٹ پیشاب بس بلڈ پی سارا نکلتا رہے گا جہنم سے باہر ایک بہت بڑا پانڈ ہے جہنم کے باہر حضور پاک نے فرمایا ایک بہت بڑا تالاب ہے اسی تالاب میں یہ گند جمع ہوگا جب ان کو پیاس لگے گی اور یہ پانی مانگیں گے تو فرشتے ہانک کر اسے اس پانڈ میں لے آئیں گے یہ بھی یہ بھی یہ تصور سورہ الرحمن نمبر 41 یورف المجرمون بسیماہم نکال لیا یورف المجرمون بسیماہم پہچانا جائے گا کرمینلز کو بسیماہم ان کے مارکس اور نشانیوں کے ذریعے پر نشانیاں لگائی گئی نشانیاں لگائی گئی ان کا مارک ہوگا ٹریڈ مارک کہ جہنمی ہے یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام تو انہیں پکڑا جائے گا نواس اسے کیا کہتے ہیں فور لاک ہم اٹھنے کیا کہتے ہیں ان پیشانی فور چیز وہ تو فور ہیڈ یہ فور لاک اس کا معنی ہے فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ انہیں پکڑا جائے گا سر کے اگلے حصے سے وَلَقْدَامِ ان کے پاؤں سے فَبِعَيِّ عَالَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آدھی جہنم اللتی یہ وہ جہنم ہے یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کے جھٹلاتے رہے مجرم لوگ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا یہ مجرم چکر لگاتے رہیں گے جہنم کے درمیان وَبَيْنَ حَمِيمِ الْآنِ اور اس کھولتے ہوئے پھانٹ کے تو جب بھی ان کو پیاس لگے گی تو فرشتے ان کو جہنم سے باہر نکالیں گے کہاں لے آئیں گے اس بانٹ کے پاس کہ اس جوہر سے گندگی کی لی یہ تو ہوں نہ بینہا وہ بین حمیم الان وبی ای آلائی رب فرما تکر زبان اور ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا یہ کبھی کمال کی چیز یہ ایسی کتابیں بھی ملتی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی فوٹو کاٹنے کی یہ تو میں لیبیا میں مجھے آپ کی کتاب نے دے دیا تھا لیبیا میں ملے گا جرم سورہ ابراہیم قدموں پر اور ان کے فٹ پرنٹس پر, ان کے قدموں کے نشانات پر, یو رگونا بڑی جلدی میں سوچے سمجھے بغیر دوڑ لگاتی. یہ سوچے سوچتے سمجھتے نہیں کہ بھائی ہمارے فور فادر اچھا کر رہے تھے برا کر رہے تھے, بس وہ یہ کر رہے تھے تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. بولیے انہم الف و آبام توالی, یہ ان کے ٹریڈیشن بن چکی ہے, یہ کفر ان کا ٹریڈیشن. لوگ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, ٹریڈیشن برادر کلچر کسٹمز یوزیجز, آپ کہیں گے بھائی یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو اسی ہوگا, لیکن کیا کیا جائے. صحیح, یہ شریف آدمی کا جواب ہوگا. یہ کس کا جواب ہوگا؟ شریف. اور جو ذرا ذلیل ہوگا وہ کہے گا تو ہمارے آبا و اجداد سارے باتوں کو نہیں جانتے تھے. بھائی آپ کے آبا و اجداد جاہل لوگ تھے. صحیح, وہ کوئی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھوڑے تھے, وہ کوئی دین کے علماء تھے جو جانتے تھے ان چیزوں کو. بدندار سورہ لقمان قبلہ جاؤں قوم نوح جھٹلا دیا تھا پیغمبروں کو ان سے پہلے قوم نوح نے فکذبوا عبدنا انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو وقالوا انہوں نے کہہ دیا مجنون دیوانہ ہے وستجر وستجر کا معنی اسے بڑی خبیث باتیں کی گئی اس کو دھتکارا گیا دھتکارنا کہتے ہیں کہ جہاں بھی گیا لوگوں نے اس کو دھتکارا رد کر دیا ریجیکٹ کر دیا وقالوا مجنون انہوں نے کہہ دیا دیوانہ ہے تو دیکھیے ایک آدمی کے متعلق آپ یہ تصور کر دیکھیے دیوانہ ہے پھر آپ اس کی بات کو نہیں سنتے کہ سنیں گے بس جیسے ہی وہ آئے گا اس کو کہتے ہیں کس دوجے کہ جب انہوں نے مشہور کر دیا کہ انہوں نے دیوانہ ہے تو وہ جہاں بھی جاتا مجلس ہاں تو لوگ یہ کرتے ارے بھائی باہر جائیں چلیں ورنہ ہم 911 کو کال کرتے ہیں وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه تو نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو انی مغلوب کہ میں اب کمزور ہو گیا ان لوگوں نے مجھے بڑا ضریف کر دیا انی مغلوب کہ مجھے کمزور کیا گیا ہے فانتصر تو آپ ہی میرا انتقام لے لیں انتصار کا معنی انتقام لینا کہ میں نہیں ان سے انتقام لے سکتا خدا ہوں آپ میرا انتقام لے لیں اور آدمی جب اسٹیج پر جا پہنچے کہ مسئلہ ہینڈ اوور کر دے اللہ کو کہ اللہ آپ بھی ان سے نپٹ جائیں یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دیندار کو ایسا تک تنگ کر دیتے کہ وہ اللہ سے کہہ دیتے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تنگ سے پھر اللہ تو ایسا انتقام لے لیتا ہے جس طرح قوم نوح سے لے لی جس طرح پیچھے کہہ دیا کہ ففتحنا ابواب السماء ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے یعنی کلاؤڈز کے بماء منہمر جاری پانی سے جس طرح نہریں آتی ہیں اسپیس سے کلاؤڈ سے کیا آ رہی نہریں برس رہی تھی وہ فجرنا الارض عیونا اور جاری کر دیا ہم نے زمین کے چشمے فالتقى الماء تو دونوں پانی مل گئے کلاؤڈ والے اور زمین والے علی امر قد قدر اس فیصلے کے اساس پر جب کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ حملنا ذات الحنا ذات الواح و دسر اور ہم نے سوار کروایا نوح علیہ السلام کو کشتی میں تجربے آج ملائے کیسی کشتی جو میری نگرانی میں جا رہی تھی اگر میں نگرانی نہ کرتا تو اس سیلاب میں اس فلڈ میں اس طوفان میں وہ کشتی بھی گئی نہیں جا سکتی اس کو تو ابھی کسی جواب سے میں ٹکرا دیتا تو اللہ کریم نے فرمایا تجربے آج ملا نوح علیہ السلام توڑا وہ استعمال کر رہے تھے وہ کیا جب وہ توڑا جب وہ استعمال کر رہے تھے اس نے تو بند کر دیا صحیح اور دروازہ کھینچ دیا اور بیٹھ گئی صحیح اور کشتی روانہ ہو گئی وہ یہ تجربے فی موجن کل کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وہ موجوں کو ایسے موجوں کو چیرتی رہی جس طرح پہاڑ ہوتا ہے وہ یہ تجربے بہن فی موجن کل کے بعد تجربے آئے جزا المل کا نفر یہ بدلا تھا اس کا جس سے انکار کیا گیا تھا یعنی یہ انتقام تھا اس شخص کا جس سے لوگوں نے انکار کیا تھا کہ میں نے اپنے پیغمبر کا انتقام کیا تھا میں نے اپنے پیغمبر کا انتقام وہ لقد ترکنا ہاں آیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی کو بطور عبرت ابھی تک جودی پر محفوظ رکھا تو ابھی کوئی جودی پر وہ پڑا ہے وہ کشتی پڑی وہ لقد ترکنا ہاں آیا وہ حلب مطلق اللہ کریم ہے فرماتے ہیں ہے کوئی سمجھ بوجھ والا کہ اس کو دیکھے ذرا نتیجہ حس کر کہ میں جب انتقام دیتا ہوں اپنے بندے کا تو کس طرح سے دیکھتا ہوں آپ پیسے نکالیں گا تو چلے جائیں تو ایک دوری پر وہ بھی دے وہ کب نکالیں گے آپ کو ڈارا لوگ قرآن ختم ہونے کے قریب ہے اور آپ لوگ جیب میں ہاتھ کی جاتے تھے کوئی اینٹ اور پتھر بھی باقی نہ رہے تو اللہ کریم نے ایسا عذاب دے آیا کہ کوئی پتھر ہے بلڈنگ ختم, اوپر اتنی اتنی مٹی چڑھ گئی کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذر يضل عبادك. اگر آپ انہیں چھوڑ دیں تو مجھے تو 900 سال کا عرصہ ہو گیا, بہت بڑا تجربہ ہے, کئی سارے جنریشن آ گئے, ہر آنے والا جنریشن اپنے آبا و اجداد سے زیادہ شیطان کو ملتا ہے, تب تو میری کوئی توقع نہیں رہی کہ ان سے انسان پیدا ہو سکتا ہے, تو ختم کر دیں. وَلَقَدْ نَادَانَا وَتَاكِيكُ وَكَارَا مِنُ وَلَيْهِ سَلَامُ نَي فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. تو ہم بہترین اجابت کرنے والے تھے, یعنی ہم نے اس کے پکار کو قبول کر دیا, ہم نے اس کے پکار کو قبول کر دیا. وَنَجَّيْنَا ہم نے نجات دے دی اس کو, وَعَالَهُ اور اس کے آل و عیال کو, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی مصیبت سے, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ اور ہم نے باقی رکھ دیا ذریت اس کے اولاد کو, الباقی دنیا میں رہنے والے. تو باقی ساری دنیا بسائی گئی کس سے؟ نوح کی اولاد سے. کس سے؟ نوح کی اولاد سے, علیہ الصلوۃ والسلام. حام, سام اور یافث اس کے تین بیٹے تھے, حام, سام اور یافث, چوتھا تو بیڑا غرق ہو گیا کنارے میں, نوح تین بچے رہ گئے, تین بچوں سے پوری دنیا چل گئی, حام, سام اور یافث. وجعلنا ذريته الباقي وتركنا عليه في الاخرين اور ہم نے چھوڑ دیا نو کی ذات کے لیے فی الاخرین پیچھے آنے والے امتوں میں. کیا چھوڑ دیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جنہوں نے نوح کو نہیں مانا ان کا تو بیڑا غرق کر دیا. اب نوح ہمارے مخلصین بندوں میں تھے, وہ تو مر گیا, وہ تو چلا گیا, ہزاروں سال ہو گئے, لیکن ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ رکھا. ان سینس کہ جتنی ساری آسمانی دین کے حامل لوگ ہوں گے وہ نوح کا نام لیں گے تو کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑ دیا نوح کے ذات کے لیے فی الآخرین پیچھے آنے والے امتوں میں کیا سلام علی نوح, سلامتی ہو نوح کے لیے فی العالمین اللہ کے مخلوقات میں. تو دیکھیے ہمارے آبا و اجداد گزرے, میرا ایک گریٹ گرانڈ فادر تھا شیخ محمد عظیم شاہ, میں نے کبھی نہیں کہا کہ شیخ محمد عظیم شاہ علیہ السلام, لیکن نوح کا نام لیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, داؤد. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ عباد مخلصین کی پہچان ہوتی ہے کہ میں ان کا نام زندہ رکھتا ہوں. کیا وہ ترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین. اللہ کذالک ہم اسی طرح نجزی المحسنین بدلہ دیتے ہیں انہم المحسنین موحدین کو انہو من عباد المومنین. نوح علیہ السلام تھے ہمارے بندو ایمان رکھنے والوں میں سے. ثم اغرقنا الاخرین اور ہم نے غرق کر دیا باقی لوگوں کو, نوح کو اس کے فالوور کے ساتھ زندہ چھوڑا, باقی لوگوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے, شیعہ کا معنی گروہ, وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں سے موحدین کے گروہ میں لإبراهيم, ابراہیم بھی تھے. اس جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ نوح کے گروہ میں کیوں شمار کیے گئے؟ تو یہ اس کی علت, یہ اسی کی کاز ہے, یہ اسی کی ریزن ہے کہ یہ نوح کے گروہ میں کیوں شمار کیے گئے. اس لیے کہ اس جاء ربہ, اس کو ہم کہتے ہیں بیکاز, از تعلیلیہ, از تعلیلیہ, تعلیلیہ کا معنی ہوگا بیکاز, کیونکہ جا عرب وہ آ گئے تھے اپنے پروردگار کے پاس بقلب سلیم ایک سے دل کے ساتھ, سلیم جو محفوظ تھا شرک سے, گندے عقائد سے محفوظ دل رکھنے والا تھا ابراہیم. اینڈ سو آر دی کیس آف نوح, دیئر فور ہی ہیز گاٹ دی ٹائٹل آف دی گروپ آف حضرت نوح علیہ السلام. ادر وائز نوح علیہ السلام ان ہز جنریشن ہیز سو مینی پیپل اور ہیز سو مینی پیپل بٹ نو باڈی واز گاٹ ہیز بن شیعہ ہیز ابراہیم واز گاڈ. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ یہ نوح کے گروہ کا آدمی تھا. جس کے گروہ کا؟ یہ نوح کے گروہ کا آدمی تھا. جس طرح کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کے زمانے کا آدمی ہے. کیا ابو حنیفہ کے مینس کے اس قسم کی فکر کیا ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے و قومی اور اپنے قوم سے ماذا تعبدون کس چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں. مانا تعبدون کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی سم سمجھ نہیں رہا تھا کہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں, تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ ذرا مجھے سمجھاؤ. نہیں, وہ تانا دے رہا تھا یہ کس کی بات کر رہے ہیں, یہ پتھروں کی. ماذا تعبدون افکا الالیہ, افکا افک کا معنی خود ساختہ, آیا خود ساختہ معبودین, افکا الالیہ خود ساختہ معبودین اور خود ساختہ خدا دون اللہ بغیر اللہ تعالیٰ کا, تریدون آپ چاہتے ہیں, فما ظنکم برب العالمین آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رب العالمین کے متعلق. اگر آپ کے اتنے ڈھیر سارے خدا ہو رہے ہیں تو رب العالمین کا جو تصور ہے وہ آپ ہی نے جیت کیا. صحیح, اگر بچہ یہ بت دیتا ہے اور بیٹی یہ بت دیتا ہے اور شادی یہ کرواتا ہے اور بیماری یہ ٹھیک کرتا ہے اور جاب یہ پرووائڈ کرتا ہے, بزنس میں یہ برکت آتا ہے, تو رب العالمین کی کوئی کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو, اس کے لیے تو کوئی جاب رہا ہی نہیں. اس سینس میں ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہا تھا, بھائی تو ڈھیر سارے آپ لوگوں نے تو ایجنسیاں تقسیم کی ہیں, یہ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے, یہ قسمت سنوارتا ہے, یہ بچہ دیتا ہے, یہ شادی کرواتا ہے, یہ گھر بساتا ہے, یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ رب العالمین کا آپ کے متعلق کیا تصور, آپ کا رب العالمین کے متعلق کیا, وہ کیا کرتا ہے, یہ تو کچھ کام ہی نہیں رہا. چھٹی کی ہو, ہاں چھٹی مناتے ہوں, اس سینس میں اس نے تب اسکول کیا تو اللہ تری تو موزن رکھو رب العالمین, رب العالمین کا تصور آپ کو, کیونکہ رب العالمین کی ساری ڈیوٹیاں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے دی, وہ سارے کام تو یہ لوگ کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, فما ظنکم برب العالمین, تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا رب العالمین کے متعلق, وہ کیا کرتا ہے, اس کا کچھ کام ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم, نظر دیکھ لیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, نظرتن ایک نظر دوڑائی, ابراہیم نے ایک نظر دوڑائی, فی النجوم ستاروں پر, اس چیز پر ستاروں پر, کیونکہ اس کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کے پجاری تھے, وہ ستاروں کے پجاری تھے, وہ چاند کے پجاری تھے, وہ سورج کے پجاری تھے, سورج وکالے کے نبی ابراہیم ملکوت السماوات یکون من الموقنین, ایسا آرا انعام بے انعام آیت نمبر 75 ابراہیم جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہہ دیا, تو یہ آزر اس کا نک نیم, اصل نام اس کا تھا تارس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, لیکن کبھی اپنا اصل نام وہ پوشیدہ رہتا ہے, نک نیم مشہور ہو جاتا ہے ابن اشار, اس کا اپنا نام کیا تھا آپ کبھی نہیں معلوم, دیکھیے نہیں, یہ تو اس کے دوست نے پڑھا تربیت ہو جائے گی, لیکن اس کو بھی نام یاد نہیں, اس لیے کہ وہ نک نیم اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا نام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, اَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا آپ بناتے ہیں اصنام, اصنام جو اسلام العالیہ, آپ بنا دیتے اسلام العالیہ اسٹیچو کو معبود, انی اراکا میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کے قوم کو, فی ضلال مبین وہاں سے گمراہی میں بھٹکے ہوئے, وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات, اب ابراہیم یہ فکر کہاں سے لے رہا تھا, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کائنات پہ نظر توڑا رہا تھا, آخر عقل مند آدمی تھا, کیا تھا عقل مند آدمی تھا, عقل مند آدمی وہ تو کائنات پر نظر دوڑائے تو توحید توحید کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ, اور اسی طرح مشاہدہ کرواتے رہے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ اس کا عقیدہ پکا ہو جائے, یعنی مشاہدے والا ایمان بن جائے. ایک ہوتا ہے خبر والا ایمان, بعد میں وہ نظر والا بن جاتا ہے. پہلے ہوتا ہے کیا خبر والا, آپ لوگ مومن تھے الحمدللہ, قرآن پڑھنے کے بعد ابھی آپ نظر والے مومن بن گئے, کیونکہ ساری نظر والا ایمان تھا لیکن ابھی نظر والا بھی بن گیا. تو وہ ایک من الموقنی نظر کے پس منظر میں جو حجم آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یقین. یہ کہتے ہیں یقین. تو مومن تو ابراہیم پہلے سے تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں جو اسے مشاہدہ کروا رہا تھا تو میں اسے ممکن بنا رہا تھا. کیا بنا رہا تھا؟ ممکن. مومن تھا وہ, عقیدہ تھا اس کا, لیکن میں اسے مشاہداتی اعتبار سے یقین دلا رہا تھا. فلما جل عليه الليل راى كوكبا, جب آ گئی ان لوگوں پہ رات رہا کوكب, ابراہیم نے دیکھ لیا کوكب, ایک خاص ستارہ جس کو پوجا کرتے تھے کہ یہی وہ ستارہ ہے جو قسمتیں بناتا ہے. یہ وہ ستارہ ہے, ستارے کیا کہتے ہیں اخبار میں بھی آ رہتا ہے, یہ ستارے کیا کہتے ہیں آپ کا ستارہ کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا تو گردش میں ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ تو بات پر بیٹھے ہوئے جو دھواں کھا رہے ہیں اور گرد غبار نکل رہے ہیں, آپ کا تو یقین ہے گردش پہ. وہ جو پروفیسر صاحب ہوتا ہے وہ لاہور کے اس پر پڑا پڑا رہتا ہے, صحیح, لاہور کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے اور جتنے سارے بچے چلتے رہتے ہیں اور سارے یس اللہ وہ سارا گرد دن پر وہ کھاتا رہتا ہے. میرے خیال میں ایک دن تو کم از کم ایک سیر گرد کھاتا رہے گا اور لوگوں کو قسمت کا ہار بتاتا رہتا ہے. اپنی قسمت کا کچھ پتا اسے نہیں ہوتا کہ میں کب تک یہ گرد کھاتا رہوں گا. اس کا ستارے یقینا گردش پہ, ہاں تو ستارے گردش پہ, ستارے گردش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا او حرافا او نجاما فصدق او فیما قال فقد سفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کاہن کے پاس آ گیا سو سیر حراف کے پاس آ گیا فال نکالنے والے کی, او نجاما نجومی کے پاس آ گیا ستارے گردش میں, فصدق او فیما قال اس نے مستقبل کی کوئی اطلاع دے دی اور ساتھ میں نے تصدیق کر دی, فقط کفر بما انزل علی محمد, یہ تصدیق کرنے والا محمد کی شریعت کا کافر ہے, محمد کی دین کا کافر ہے. کیونکہ مغیبات کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فلما جل علیہ اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی, قال هذا ربی, ابراہیم نے کہہ دیا یہ میرا مشکل کشا ہے رب کا من, مشکل کشا یہی ہے جو قسمتیں بناتا رہتا ہے, آپ اس لیے پوجا کرتے رہتے ہیں. قال هذا ربي فلما عفلا, جب وہ غائب ہو گیا قال لا احب العابدين, ابراہیم نے کہہ دیا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا ایسے معبود کو جو ابھی تو نظر آ رہا تھا اور ابھی غائب ہو گیا, اب میں کیا کروں. فلما راى القمر فازغا, جب چاند نکل آیا قال هذا ربي, تو چاند والوں سے اس نے کہہ دیا اسے میں مشکل کشا مانوں اسے معبود مانوں. فلما قفلا, جب چاند بھی ڈوب گیا قال لئن لم يهدني ربي, ابراہیم نے کہہ دیا اگر میرا پروردگار پہلے سے مجھے ہدایت نہ دیتا لاکونن من القوم الضالین, تو میں بھی آپ لوگوں کے باتوں میں آ کر گمراہ بن جاؤں. فلما را شمس بازغة, جب اس نے دیکھ لیا سورج کو بازغة نکلتا قال هذا ربي هذا اکبر, کا بڑا مشکل پوچھا تو یہ ہوگا اس لیے کہ اس کی جسامت بھی بڑی ہے. کیا جسامت بھی بڑی, سائنسدان کہتے ہیں 13 لاکھ زمینیں آسانی سے اس کے پیٹ میں سما سکتی ہیں, لاؤ لشکر سمیت 13 لاکھ زمینیں اپنے ماؤنٹینس اور کوشنز اور جتنی ساری چیزیں ہیں تو سورج کے اندر 13 لاکھ زمینیں وہ آسانی سے سما سکتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ قطبی ستارہ جو ہوتا ہے اس میں 54,000 سورج سما سکتی ہیں, وہ تو اس سے بھی بڑا ہے قطبی ستارہ, وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت, جب وہ بھی ڈوب گیا قال يا قومي, ابراہیم نے کہہ دیا او میری قومی بڑی مما تشركون, مجھے آپ کے شرکیہ تصورات سے کوئی تعلق نہیں, یہ مشرکانہ تصورات آپ کے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض, میں تو اپنا چہرہ ہمیشہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے حلیفت, اور میں اس پیور دین کا قائل ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا, مشکل کشائی میں, حاجت روائی میں, عبادت میں, شہادت میں, سجدے میں, حاکمیت میں, کسی تصور میں اللہ کے ساتھ کسی شریک کا قائل نہیں. تو میں آنند کا کچھ نہیں تو آپ میں سمجھتے ہیں کہ فنظر نظرتن فی النجوم, وہ لوگ قسمتوں کا ہار معلوم کرتے رہے کس سے؟ ستاروں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پہ ایک نظر دوڑائی, اور یہ کب؟ جب انہوں نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا, جب انہوں نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ ایسا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی رسومات میں شامل ہوں گے. کیا شامل ہوں گے؟ مذہبی رسومات میں شامل ہوں گے. اور وہ سارے لوگ مذہبی رسومات پورا کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلتے تھے, ان کا مذہبی میلہ لگتا تھا, کیا مذہبی میلہ عرس مبارک لگتا تھا. کیا کہتے ہیں اسے؟ صاحب کی گائے. اب مولوی صاحب کو تو غصہ آئی, کیا بدبخت, وہ ایک جانب سے بائٹ کر دیا مومن کو گمراہ بتا بے ادب حضرت جی کو نہیں مانتے, حضرت صاحب کو نہیں مانتے, کس کو نہیں مانتے, حضرت صاحب کو نہیں مانتے. مولوی صاحب سخت یاد اپنے واپس استاد کے پاس آئے کہ مسئلہ تو میں نے قرآن سنت والا بیان کر دیا, وہ شرک ہو رہا تھا, میں نے شرک کا رد کر دیا. نے کہا بیٹے میں نے آپ سے یہی کہہ دیا تھا کہ شرک کا رد ضرور کیجئے لیکن آپ تخصص کریں کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے, یہ اس پیر سے کیسے چھٹکارا ملے. اس نے کہا چلو میں رہتا ہوں, دو سال گزارے ایک مت عملی پھر آ گئے وہاں اسی مسجد میں اور وہاں بیان شروع کر دیا صحیح. اور پھر آیت پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان کی نزدیک تو بڑا ولی اللہ کا وہ مشرک پیر تھا, جیسا کوئی بڑا ولی اور کوئی خدا بھی وہی کرتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے. ان لوگ کافی نہیں کرتے ہیں کہ خدا ان سے پوجا کرتا ہے, ان لوگ سارا انسان ان کے کنٹرول میں, خدا ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے. وہ سبجیکٹ تو اور حضرت صاحب پرووائڈڈ, حضرت صاحب کے اوپر مشن. تو اس نے کہی کہ اللہ کے ولی وہ دنیا میں بھی بے خوف تھے اور آخرت بھی ان کی یاد آئے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے مبارک لوگ اس بزرگ سے آپ لوگوں کے رشتے اس بزرگ اور آپ کو اس بزرگ کی قدر قیمت کا کیا ہوتا ہے, یہ تو اہل اللہ جانتے ہیں کہ اس کا مقام ہوتا ہے, اس کی ساری باڑی سردا سا خیر برکت ہے. پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے وہ بھی لیکچر سن رہے. اس نے کہا کہ پیر صاحب کے سر کے بال مبارک, پیر صاحب کے داڑھی کے بال مبارک, ایک بال کسی کے پاس ہو دنیا کا ہر مشکل ہے. اور پھر اس نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے مولوی صاحب نے پیر صاحب کا ایک بال نکال کر اسے چھو لیا اور جیب میں رکھ لیا اور مریضوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا پیر صاحب کو. اچھا اور پیر صاحب پر بال تو کیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, مر گیا ہوا. اس طرح لوگ نوچ رہے تھے نوچ رہے تھے, مر گیا آپ جب اس کو یقین ہو گیا خود سفر کے نکل گیا. مولوی صاحب کو اطلاع دل میرا تھا, اس نے کہا یہ ہے حکمت عملی صحیح, پیر سے بھی چھٹکارا مل گیا آپ کو بھی کوئی قدر نہیں, پیر کا خود بیڑا غرق. تو کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی کی نست لانت. اور ولی مولانا نے کہہ دیا کہ بھائی آپ دیکھیں قرآن سنت کے حوالے سے کہ پیر جی قرآن سنت کے کتنے ساتھ ہیں, تو جو چیز قرآن سنت میں نہیں وہ کر رہا ہے تو پھر شیطان ہے. پھر کیا شیطان ہے, ویسے ولی کا نام اس نے اپنے لیے غلط استعمال کر دیا, ولی شیطان ہے, ولی اللہ یہ فرینڈ آف شیطان نہ فرینڈ آف اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی تھے, اس نے کہا جا رہا ہے تو رجلا یطیر فی الہوا او یسبح علی الماء, جب آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ہواؤں پہ اڑتا ہے یا اوشن پہ تیرتا رہتا ہے, بلا توجہ پیچھے اسے ولی اللہ نہ سمجھے کہ بڑا ولی بڑا ولی. حتی تغرقون الکتاب و سنہ, اس کے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت پہ پیش کریں کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے وائلیٹ کرتا ہے, اگر فالو کرتا ہے تو دیٹ از بلایا, یہ جو کر رہا ہے یہ کرامت ہے اس کی, اور اگر نہیں فالو کر رہا تو دیٹ از جوک استدراج منتر جادو سحر. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم, فنظر نظرة في النجوم اس نے دیکھ لیا ایک نظر دوڑائی, في النجوم ستاروں کے اندر, فقال إني سقيم اس نے کہہ دیا إني سقيم میں مریض ہوں, فتولوا عنه مدبرين تو انہوں نے فتولوا عنه مدبرين انہوں نے منہ پہ لیا اسے مدبرین منہ موڑنے والے یعنی مین چلے گئے, فراغ الى آلہتہم فقال لا تاکلون, فراغ الى آلہتہم فراغ کا معنی جا, بس وہ آگئے الى آلہتہم ان کے معبودوں کے پاس, فراغ الى آلہتہم آگئے ان کے معبودوں کے پاس, فقال لا تاکلون ان سے کہہ دیا لا تاکلون, کیونکہ وہ سارے لوگ جب اپنے ہوس پہ جاتے تھے تو پہلے سے حلوے گونڈے اور دیگے وغیرہ وہ اپنے خداؤں کے پاس پکا کے لے آتے, تو ہوس مبارک سے فارغ ہو کر پھر اس پر چڑھ دوتے ہیں, پھر اس پر چڑھ دوتے ہیں. اب یہ حلوے کے تالے پڑے ہیں اور یہ شیرینیاں پڑی ہیں اور یہ زردے پڑے ہیں اور یہ گلاب پڑے ہیں اور یہ گلاب چیز پڑی اور گلاب چیز اور سینکڑوں خدا بھی بیٹھے ہوئے مورتی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک گلاڑا یا ہج ہیمر وہ اٹھا دیا اور آ گیا وہاں, سلیج ہیمر وہ اٹھا لیا اور وہ آ گیا وہاں اور ان خداؤں کو ایڈریس کرنے لگا. فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون, اس نے کہہ دیا الا تاکلون, آپ کھاتے نہیں, بتوں سے کہہ دی آپ کھاتے نہیں, دیکھیے پیاری حلوہ پڑی ہوئی آپ نہیں کہا. فقال نے دوسری بات کہہ دی کہ مالکم لا تنطقون، لو ہو گیا آپ کو بات کیوں نہیں کرتا؟ مالکم لا تنطقون، کیا ہو گیا آپ کو، آپ بات نہیں کرتے؟ تو وہ نہ کہنے والے تھے اور نہ بات کرنے والے تھے، تو فراغ علیہم ضربن بالیمین، پوری قوت سے اس نے مارنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پوری قوت سے مارنا شروع کر دیا. فاقبلوا الیہ یزفون، اور ابراہیم اتنے تیز دوڑتے تھے ان کو مارتے ہوئے جس طرح وہ خدا اپنے سر خود ابراہیم کے آگے کر رہے ہیں. صحیح تو کسی کی ناک کٹ گئی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، کسی کا. فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ پیش ہو رہے تھے ابراہیم کے سامنے، یزفون اپنا سر آگے کرتے ہوئے، یعنی اب سر آگے کرنے والے تھوڑے تھے جن ابراہیم اتنے تیزی سے اس پہ دوڑتے رہے جس طرح وہ خود اس کے سامنے آ رہے ہیں. فاقبلوا الیہ یزفون قالات، تو آپ جائیں ذرا سورہ انبیاء پر 97 پر نمبر 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، یقینی بات ہے ہم نے دے دیا تھا ابراہیم کو ہدایت دے دی تھی، مِنْ قَبْلُ بلوغ سے پہلے، وَكُنَّا بِعَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم کو ٹھیک ٹھاک جاننے والے تھے. اس قال لِأَبِي، جب ابراہیم نے کہہ دیا اپنے باپ سے اپنے قوم سے، مَا هَذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ کیا مورتیاں آپ نے بنا رکھی، مورتی کہتے ہیں اسے، تماثیل اللتی، یہ کیا مورتیاں ہیں، اللتی وہ مورتیاں، تم لا کے پول جن کی آپ عبادت کرتے رہتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، وجدنا آبا انادا عابدین، ابراہیم نے کہہ دیا ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ جو آپ کی مورتیاں ہیں ان کی تاریخی پس منظر، تو ان کے پاس وہ کیا تاریخی پس منظر، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے. قالوا، وجدنا آبا انا لہا عابدین، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے فور فادرز کو دیکھ لیا تاکہ عبادت کرنے والے. تو اب ابراہیم کی ماں تھا. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ اور آپ کے آبا و اجداد سارے گمراہ، آپ بھی گمراہ اور آپ کے آبا و اجداد بھی گمراہ. تو اب انہوں نے کیا کیا دی، قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا اچھا ہم تو گمراہ ہیں، آپ کے پاس کوئی متبادل پروگرام ہے کیا، تو چپ مار رہے ہیں. قالوا اجئتنا بالحق، کیا آپ نے ہمارے پاس کوئی سچا پروگرام لایا ہے، ہم انت من اللاعبین، یا آپ کو کنڈیم کرنا ویسے مزہ دیتا رہتا ہے، آپ کے پاس کوئی متبادل صورت ہے یا ویسے آپ کو مزہ دیتا رہتا ہے کنڈیم کرنا، ہم انت من اللاعبین گپ لگا رہے ہیں. قال ابراہیم نے کہا ہاں میرے پاس ہے متبادل پروگرام، پر ربکم رب السماوات، آپ کا رب تو آسمانوں والا اور زمین والا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کر دیا ہے. وانا علی ذلکم من الشاہدین،